الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. مبكي تيو مبكي دكلوي مبكي غا خاماتي نيوم نيوي وا كارتي بي دي ربس نيوم كورديناسيون لي جين مسلمان داكار بلاتو اك سونو سير بي دي انجوميندي ñu ngi dikkat ak yeen ci programme bi nga xamanteni ñing koy faal di am depuis ay at yu bari bari mu di conférence bo xamanteni dañ koy organiser ci wéru koor bi. Tay ñëwaat nañu ci bërepp bi nga xamanteni fa lañ ko baaxoo di defee andi li nga xamanteni moom mooy waxtaan buy aju ci li tax yàlla subhanahu wa taala bind doomu aadama yi. Mais dañuy fàttali rek ni sœur bi di Anthiou yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko ci coordination bi ci rëbës dañuy ñaan yàlla rek yàlla saxal ko suñu kanam. Xëy na ci wàll wi xam nañ ko fi mais xam nañ ko ci lu jiitu ci loolu ndax mii fii ci hôpital Saint Martin mais ci yeneen domaines yoo xamante ni mi ngi fay taxaw ay mbokki julit ak ñu dul julit ci li nga xamante ni moom mooy ay action sociale. Mais coordination bi aussi yaakaar naa ni dugal fii xam nañ ko xam nañ ne ay jeunes la yoo xamante ni dañoo booloo fas yéene yëngatu ngir l'islam jëm kanam ngir defar seen bopp yokk seen xam-xam mais képp koo xamante ni bëgg nga jàppalante ak ñoom aussi nga ñëw ñu ànd ak yow ci loolu ba tax na bon suñuy activité yaakaar naa ni ñu bëri xam nañ ko bokk na ci ay cours yoo xamante dañ koy def ngir jàng yokk suñu xam-xamu diine ci alquran ci fiq ci xadisi yonte bi salaa sallam ba ci siira ba ci tafsiru quran mais naka noonu aussi dinañu amal ay waxtaan yoo xamante ni dañ koy amal ci kër yi dinañu amal ay séminaire yoo xamante dañ koy organiser projection de film ak yeneen yu mel noonu. Bon conférence bi nga xamante ni ñu ngi ko organiser waat tey li jiitu dañuy jégalu ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi nekk seen i biir kër amaana kàddu gi yëkkati ko lool ba mën leen déranger boobaa ñu leen di jégalu rek di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu fay leen ci loolu yoon. Tey ñu ngi ñëw ak suñu oustaz bi nga xamante ni xëy na ñu bëri xam nañ ko mooy oustaz Seydou Ly. Amal nañu ay conférences yu bëree bëri yoo xamante ni moom moo ko animé tey bërëb biir jot na fee ñëw taxawee fi conférence tey borom daara la borom école la école boo xamante ni école mag la xam-xam mi ngi fay génnee mi ngi fay yar njabootu l'islam bon moom buñ ko tànnee mu ñëw ngir andil ñu tam bi effectivement war na ko war nañ ko mën a tànn. Te mi ren mbokk yi comme niñ ko waxee léegi moom mooy lan mooy li tax yàlla subhanahu wa taala bind doomu aadama ndax bu ñu xoolee li nga xam ne moom mooy univers bi ni mu mel ci asamaan si ci suuf si jant yi weer yi biddéew yi mais it li nga xamante ni moom mooy suuf si ñuy dund li fi nekk ci ay bàyyi ma li fi nekk ci ay yeneen xeetu mbindeef mais it technologie bi nga xamante ni yàlla koo baaxee doomu aadama mu tàggat ko ba nga xamante ni dafay mën a toog yor micro di wax ñu sori lool di ko dégg te bu doon baatam gisee xëy na du ko mën yooyu yëpp yàlla def ko ci service doomu aadama. Waaw doomu aadama war na laaj boppam war ay laaj lan moo tax loolu yëpp yàlla def ko ngir moom waaw moom bon lan moo tax yàlla def yàlla bi doomu bon mu mel ni comme laaj la boo xamante ni képp ko am xel ku ne war na di ko laaj boppam ba dañuy jox oustaz Seydou Ly moom mu ñëwal ci laaj boobu ana ban tontu moom mooy bi nga xamante ni moom mooy bi ci nekk ndax yàlla subhanahu wa taala bàyyiñu noonu mais it jox nañu ay orientation ba ñu am li nga moom mooy tontu boobu mais nag balaa ñuy tàmbalee loolu dañu bëggoon barkeeloo ci alquran karim ndax ñu ngi ci weeru alquran karim weer wi la yàlla subhanahu wa taala wax ni ci lañu wàccee alquran bon ñu jox ki nga xamantene mom moy Abou Bakar Diawne mi nga xamantene yalla dogal na alquran bobu mu maîtriser ko mokal nako yalla barkel nako tay ba lu yagul la joge won ci deku nar yi fu melni Iran té wolon fa représenté won fa Sénégal ci li nga xamanté mom moy tari alquran karim bon ñu tay jox kaddu gi fay do xadar maskul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم بارك الله فيك bon na ñi wax oustaz Saïd li mu tambalé ñun ci waxtaan bu ñu yéme ba dëngal da dañu arrêté bu ko defé goor yi dem jàkka ja mën a am temps bu jàpp julli jigéen ñi incha allah vidé tàmbi leen diraal dina leen orienté ci fan la ñuy jàppoo bu soobe yàlla tafatal na soobe yàlla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسبغ على الإنسان نعمه ظاهرة وباطنة ويسر له سبل الهداية فأودع في فطرته المعرفة بالله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ثم أرسل رسله صلوات الله وسلامه عليهم ليبلغوا الناس ما أمرهم الله به من إخلاص العبادة له وحده دون شريك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنزل الكتب تحمل الهدى للناس لتستقيم حياتهم على المنهج الحق لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu ñu tambalé ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala ñu ngi ñaanal suñu yenenti muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te mussel ko ginaaw lolu mbokk yi ñu ngi fasiyene ci suñu kentalayel katan fatelante ak yeen tomb bi nga xamne mom la mbok bi legui présenté muy risalatul insan fil ard doomu adama lan moy mission ci kaw souf nit souf si muy dundu lan la fi outil ndiek lolu ñu ngi len di ziar ci wéru maggu bi muy shahr ramadan al mubarak ñu ngi len di balu ak di len bal ak di ñaan bur yalla tabarak wa taala yannu yalla boole bal suñu jaamu yalla mu neew mu bari yalla nako yalla nangul lepp lu ñu tarxis yalla ñu yalla jéggal taqabbal allah siyamana wa qiyamana mbok yi tomb yi ci waxtan wi ni ñi jëk def moy sante bur yalla tabaaraku wa ta'ala mom mi nga xamne mo sembeertal ci kaw doomu adama ay xéewalam yu feñ ak yu neub doomu adama yalla xewal yim ko defal munu ko tak doomu adama munu ko wagn munu ko lim doomu adama dana tele ci mana tak mana pek xewal yi ko yalla defal yi feñ ak yu neub waye tay ci ñun gatt xel buñu gatt xel ak manke guñu manke lele ci ñun xewal yi feñ rek lañuy mëna gis ni ci tegbeut amma xewal yi nga xamne dafa neub buñ ko ci bolé te yalla tabaaraku wa ta'ala xewal yi mu la defal xewal yi kenn mënu ko tak yi dafa feñ nga tek ci sa beut yi neub mëno ko xam ñaari xewal yoy yu feñ ak yu neub soko doon lim sa dund gi ci lay jeex xolal sa jëm ji yalla lim la ci defal ci ay xewal te bala ñu ko doon xam tay kenn ci ñun yendo won xole ba ba set ba guddi jot bi mu teudde ci kaw lalam mu bëgg teud rek malaaka yi yor bëtt ñew indil ko facture ne ko li nga yendo won xole dang koy fay malaaka bi yor nopp bi ñew ne la li nga yendo deglu da ngay fay malaaka bi yor ngalaw li ñew ne la li nga yendo noy oxygène bi da ngay fay ki yor gem mi nga ñew ne la li nga yendo wax da ngay fay ki yor tanki ñew ne la li nga doon dox da ngay fay ñaata facture ngay fay kon sa dundu yëm ndey saan da ngay jekki jekki benn bis nga ni tay duma xolé duma deg duma noy duma dox tay damay grève parce que charge bima yalla tek dafa 10 facture yeb munu mako fay ay xolal yalla fi nga tok la la defaral oxygène ci ngelaw li ngay noy lo fay kan ci ñum tok fi mo fay nekati loxom ngelaw li ngay noy goor ñi ak jigen ñi fi ñu tok kuy fay ngelaw li ngay noy yekati sa loxom li ngay xolé ci beut liñ ci fay li ngay deg ni liñ ci fay loxo bi limuy liggey tank bi bir bi ak yenen luñ ci fay mbokk yi yalla yamul rek ci wacce ay xéewalam ci ñun yu feñ ak yu neub waye wayassara lahu subulul hidayah yalla dafa yombal ci ñun yoonu njub dafa yombal wallahi yalla bimu ñu bindé ba paré bëgg ñu jaamu bëgg ñu baax li tax ñu baax yalla daf ñukoy yombalal ba mënañu ku gor gor lu sax ci yoonu mbax bobu ma tek la ci wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ku gor gor lu ci yeen sax bëgg baax rek baax bi yalla bindé nit da ko won ñaari yoon wa hadaynahum najdayni ñaari yoon la la yalla won nela bu baax nga ni bu bon nga ni so jaare bu ci bu baax bi ba nga terse ci man dama lay fay waye bo jaare ci bu bon bi bo terse ci man dama lay fay imma shakiran wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira yalla mune bu la nexe nga santuma ci xewu yim la defal waye bu la nexe nga weddi parce que am nga droit waye ma ngi lay yegal ni bo ma wedde bu ma dajje ak yow rek di nga recc lo doon dundé kon mbok yi yalla ta ku jubul rek ci yow la ku jubul rek yow la waye yalla paré na ak ñun doomu adama ni ko yalla bindé yalla dafa def ci mom ay jumtukaay yo xamne su doomu adama defé effort rek jup nopp lan lay jëri daf lay jëri pour nga mëna baax pour nga mëna jup wala daf lay jubal daf lay dimbali pour nga bon eggal ci kër tok duggal ci kër ni assalamu alaykum ñu ne la wa alaykum assalam togal yaangi seen gaz baangi tak dara teggu ci meem ngi tak fauteuil baangi ni ken togu ñu ne la togal soy tok nga nga tok ci fauteuil bi kan mo la ne ci fauteuil bi lañ la togal kesse lañ wax li nga déggé togal baat bobu nga dégg togal ci lan nga ko déggé say nopp kon nopp jumtu kay la bu nit di baxé beut jumtu kay la bu nit di baxé yoy yep nak yileen jitu nek sen chef moy xel mi la yalla defal nga xamné defaluko dara wala lim ko defal lu tuti la len ci jox yow lim la ci jox ken xamul numu toll pour nga wër ko utiliser pour nga bax motax yalla yassara lana subulul hidayah yalla yombalal nañu yoonu njub pour ñu wara njub kenn ci ñun warul nek safan ndax yalla yombal bu mu yombal yoon wi yamul ci lolu fa awda'a fi fitratihi al ma'rifati billah bind bi la yalla bind sax def ci moñale pour nga xam yalla nit waru rere yalla ku nek war nga ko rere bam def sa borom nit ci kaw suuf war na rere lu nek bam def yalla ku fowé dundam rek moy rere yalla tabaarak wa ta'ala lutax lolu moy yalla bind bim la bind dafa moñale ci ak yow loy xamé yalla xel mi daf lay orienter pour nga xam yalla nopp yi beut yi lepp lu nek ci yow walaqad zara'na li jahannama kaseeran min al ins wal jinn lutax question yalla ne safara dama koy fessel bamu fess ci ay nit ak jinne lutax munelahum qulubun la yafqahuna biha dam len may ay xol mais xol yi duñ ci xalat lu len di baxal bañu jugo ak sen borom yalla ne ma mayen ay nop nop yi duñ ci deug duñ ci deug yalla ma may len beut beut yi duñ ci xalaat yalla gis ngeen ayam wi dem ci ñooñu nga xamne yalla daf len may ay jumtukaay yu ñu wara xamé yalla utiliser wuñ jumtukaay yoyu ba yalla reer len yalla mu ne ulaika kal an'am ñooñu dañu melni ay bayima dañu nuro ay bayima ku yalla may xel te sa xel do ci xalaat ba xam yalla yalla defal la beut defal la xel defal la xol yi fexewa ba nga xam ci yalla yalla mu ne yow bayima nga ulaika kal an'am yamu ci sax bu yamon fofu sax mu neex wa yalla mu ne balhum addal ñi nga xam ne dama len may jumtuka yi xalaatuñ ci yalla xamuñ ci yalla ñom ñoo gëna reer bayima yi olof yi dañuy wax ne def def yaramu neen def yaramu neen te fo yek ci ñu ne eskay ak rafet ñu ne fas la jik fas la jik fas moy def yaramu neen fu mu yek ci ñu ne fas be ak rafet su ko ci doomu adama topando we rek ñu ne doomu adama joom na tay doomu adama lutax ñu def yaramu neen c'est parce que utiliser wuñ xel yi len yalla jox xol bi len yalla jox jumtuka yoyu lañu utiliser wul motax lan sumaradannahu asfala safilin tay doom adamay egg na ci kaw suuf gor ak gor di seuy luko waral moy ñaka jum utiliser xel yalla waxon egg nañ ci kaw suuf jigen ak jigen di seuy egg nañ ci kaw suuf mbollem xetu katchore façon banditisme tay fess na kaw suuf bu ñu xolé l'islam liñ doon wax légui yalla tabaraka wa taala préparé bimu préparé doom adama ba mo ñaalé ko fitra fitra lo xamné gis nga xalé yu ndaw yi bo ñoo nek ben xalé ana yalla mu ne la mi ngi ko asman fitra bi la kullu mawludin yuladu ala al-fitr yonent bi neena ku judd rek ya nga judd ci ngëm yalla ya nga judd ci diine ya nga judd ci mbax ya nga judd ci set wicc ya nga xam yalla lan mo lay changer yonent bi neena environnement bi la wër mo lay changer sa nday ak sa bay lolu pour ngeen deg ko deg bu gaaw so jeureul legui micro bi wacc ci bass bi nan mbolo mi nga dajje ke da nga ne ko yow lan nga wala mu ne la man julit la da la man mourid la wala mu ne la man tidiane la wala mu ne la man layen la wala qadir la wala man ibadullah wala man wala mu ne la ana muslim mu jeex tak point final mais nono da fay lay wax man li la est ce que tour bobu mou la wax yalla moko wax mu nek tour bobu tour bobu waji wax la ne man mom la est ce que tour bobu la ko yalla wax ci alquran nekkal tour bi waye tour bobu mom mou la wax fan la ko jele ci ndey mak bayam fof do nga ko jele wala mu jele ko liko weur ci ay xaritam ci ay mbokam ñom ñoo tax mu nekk loolu wa yalla mom len dong lañu nekk lo yalla leneel wax nañ nekk wa samakum muslimun fof jeexna amul benen yalla neena man lima len wax ngeen nekk moy ay julit jeexna amul benen tur ku nekk leneen rek yow la mais yalla mom wax la nga nekk loolu yoonte bi lan la won sallallahu alaihi wasallam lan la won Abu Bakar lan la won Usman lan la won Umar lan la won Ali lan la won julit jeexna kon yonent bi leena kullu mawlud yulad ala alfitr ku judd rek ya nga judd ci islam ya nga judd ci mbax mune sa nday ak sa baye ñolay soppi wala environnement bi le wër mo la soppi waye bi ngay wacc da nga waccale ya nga gëm yalla bu la kenn changer wul won julit ngay nek mais dañ la changer lolou olof ñaan ku maggu soppé ko yalla dafa moñ doomu adama bimu koy bind dafa dugalale ci bind bimu ko don bind xam yalla xam yalla tay amna ci senegal xam yalla gis yalla amna fi wala yexegul ci yeen gis yalla yexegul fi yeen gisagul len yalla borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ne wa iz aghadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala yalla bimi bind minne fi ci mala'ul a'la li ci azal la won yalla dafa dajale ruh yeb bobu dugalugulen ci ndigal bay adama mu ne len kuy sen borom ruh yeb dadi and na koy yalla yaay sunu borom ñun ñoy sa jaam yow yaay sunu borom yalla ndax duma sen borom ñu ne waaw yalla dadi jël ruh yeb dugal ci ndig adama dal ni legi nak kaw suuf ngeen di deggele lool ni ngeen wax ni tay kaw suuf lay deggo ku dem kaw suuf jaamuma deggal na loolu ku dem kaw suuf weddi ah waye biñu yalla laaje kaw asman ci malaa'ul aala ndax du ngeen ni sama jaam ñun ñep nang woon nañ nek ay jaamu yalla ñu ñew kaw suuf suuf neex neutex chaay chaay ji commencé banditis bi commencé ñu moy yalla commencé tour deret commencé mais nangu wuñu won lolu ci yalla yalla bam ñu laaje ñun ñep dañu nangu won ne ay julit lañ yalla yaay suñu borom mbokk yalla ci mbaxam yamul rek ci sottil ñu ay xewal yu feñ ak yu neub yombalal ñu yoon pour ñu jup mu moñale ñu fitra yalla yamul ci lolu waye summa arsala rusulahu yalla tan ay yonent 124000 prophètes yalla yoni len ci ñun pour ñu jup pour ñu mëna bax ku dem rek keneen ñew ku dem rek keneen ñew wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasul wa in min umma illa khala fiha nazir amul ben xet luddul yalla yoni na fa yonent amul ben mbolo luddul yalla yoni na ci ñom yonent pour nañ jaamu yalla nañ moy tan ko xereem yi yonent yi lan mo non sa mission li yuballighu an-nas ma amarahum Allah bi pour ñu ñew jotali nit ñi lan la yalla bëgg ci ñom ndax nit xel mi ko yalla may limu reey su ko yalla dafa jaarul won ak mom fi su ko yalla yonewul won yonent bu ñew fatali ko nit dana taxaw ci kanam yalla ëlëk yalla nekul taxon jaamu mu ne ko mais pourquoi ma lay jaamu yalla ne ko mala bind dama bëggol nga jaamu mu ne fan nga mako wax kan nga yoni pour mu wax ma lolou lolou lay wax kan nga yoni pour ma wax ma lolou waaw commencé débat ba yalla pour mu freiner débat bi pour ëlëk do am lay do am preuve hujja yalla yoni ay yonent tambalé ci adam ba ci muhammad sallallahu alayhi wasallam mo tej buntu bi amul benen yonent buy ñew ginaam ku ngeen deg ginaaw yonent bi ñu ne yonent la dajjal la yonent bi moko wax yonent du ñew ginaaw muhammad yonent yoy seen mission mo doon ñu jotali doomu adama yi ana lan la yalla bëgg ci ñoom waye jaamu yalla gi ñi jaamu yalla nañ ko selal mom dong buñ ko boole ak leneen motax bo jange alquran mbolen fi yalla di wax ne ubudullah batu ibada yoy limuy tekki maanaha yuwahiduni mbolen batu ibada bu nek ci alquran limuy tekki moy ngeen wetal yalla wa abudullah jamulen yalla limuy tekki moy wahidullah da ngay jang ci usul salasa munela wa maana ya'buduni wa maana ya'buduni yuwahiduni isna mbolem ibada bu yalla wax rek ci alquran limuy tek moy ñu kennal yalla ñu kennal ko kenn yalla bugul ku ko ko utal ay morom bugul ku ko dendal bugul ku ko bolé kenn yalla kenn rek la nañ ko wétal nañ ko kennal buñ ko dendalé kenn wala lenn borom bi ne i'budullah jamulen yalla malakum min ilahin ghayru amulen kenn ku ngeen wara jaamu ku dul yalla biñuy laaj serigne bu mag bi ne ko lan moy ibada ma maana al ibada lan la ko fi re ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu allah wa yardahu min al aqwali aw min al af'ali wal a'mali az zahira wal batina non la ko serigne bu mag bi fini mune bat la mom jaamu yalla bat la bu boole mbolem lu yalla beug te geureum ko ci lu feñ ak lu neub ci ay wax ak jëf lol moy jaamu yalla lepp lo gis lu bax lu yalla beug te geureum ko mo xam ni dang koy feñal wala nga koy neub ci wax wala jëf lolu ibada la jaamu yalla la soko defé da ngay am ci yalla lol moy jaamu yalla ci gattal kon yalla yoni na yonenti pour yonenti ñew jotali ñu li yalla bëgg pour jaamu gi ñi jaamu yalla ñu mën ko selal ñu mëna jaamu yalla rek duñ ko dendalé ak kenn wala lenn jaamu yalla gi ñu bañ ko rax comme tay ni ñu nekké ñu ngi ci sahru ramadan ñu ngi ci wéru ko mais da ngay gis ay sénégalais yo xam dañ né ñun duñu wor dañuy joxe ndogu kan mo leen ko laaj nga gis ay sénégalais yo xam né ñun dañ né ñun duñu julli ñi la ñu ngani gis yalla ku nek rek kullu hizbin bima ladayhim farihun ku nek rek am ay woté téméri juroom ñaar fukk jooni woté ci ben islam mo ra ngeen xam né wacc nañu raaj bu yag islam amul changement li adama indi won mom la muhammad indi sallallahu alayhi wasallam amul luy changer ku soppi rek yow la waye l'islam santu ñu la lolu pour nañu jaamu yalla buñu dendele yalla ak kenn wala lenn jaamu yalla gogu kan mo ñuy won ni ñu ko defé moy muhammad lolu la ilaha illa muhammad rasulullah di teki la ilaha illa allah moy yalla dong lañuy jaamu muhammad rasulullah moy muhammad moy woné ñuy jaamo yalla jeexna islam la ilaha illa allah muhammad rasulullah moy picc mu am ñaari laaf avion bu amé ñaata laaf lay naw ñaa picc bu amé ñaata laaf lay naw est ce mëss ngeen gis picc bu naw am ben laaf soné la ilaha illa allah moy ben laaf bi muhammad rasulullah moy ñaarelu laaf ñaari ñoy talé ku rek mu dem so lémé ben bi du dem nit mënul dund sa yalla muno dund sa yonent bi bo nekke julit la wax de yalla ak yonent bi ngay bolé rek nek julit so ci baye kenn rek du dem tay nak ñun dañu bëgg dund waxuma la yalla kessé sax waxuma la yonent bi waye ñom ñaar dañ leen roxa sen loxo ci bool bi bamu set genn leen ci diine ci ne tok leen asaman ngeen xaar ñu suñu amé problème laaj leen mais buñu amul problème tok len fof tay motax sunu dund doy war mu ngi ni metti motax dund gi karaj ndax borom bi waxon nañ ne sa yu ngeen baye sama diina ji rek sa yu ngeen woné sama yonent ginaaw li ngeen dund dund bu metti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yalla waxon na bu ngeen dund bu ngeen deddo l'islam rek dund dund bu metti julit yepp partout dans le monde dund bu metti lañuy dund xol len touti rek ku nek si nga tok dawalal sa xel mu sori nga gis image yi dekk yi ñi bombardé yépp ay dekk lan lañ tontu len dekk yi am guerre yépp ay dekk lañ lañ yene nga and ak man dekk yi catastrophe am yépp ay dekk lan lañ julit julit rek lañuy ray tay ci kaw suuf lu ko waral moy wacc alquran ak sunna yonnabi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñëwé di samp kaddu yalla di wétal yalla nga xamné amul am tawhid kessé la amul mushrik ñepp muwahhidun yonnabi ñaata nit la indi ñaata nit la indi ñetti témèr ak fuk ak ñett ño samp diiné ji ñetti témèr nit ak fuk ak ñett ñun ñaata lañ tay kam adaduna milliards ay milliards lañ wayé ndaysan yalna yalla yeureum cheikh abdul hamid kiski néna 1 milliard lañ tay sou 1 milliard wayé néna bo dindé 1 bi li ci dess yépp ay lan la 1 milliard bo dindé 1 bi li ci dess lan la motax julit yi genn walé gi ay zéro lañ zéro ndax amna ndëriñ zéro amna ndëriñ ben ndëriñ julit fekk zéro julit bi kañ la wéru koor fi nek ni jakkay man demb ak barki demb 14e sapé lay nek te chaque jour avant encore pour sa premier là do nek insay sax ma jitté mais bi ko commencé légui 19e sapé lay nek say mo ñu jakk ji dama nan mais ndek ñun suñu koñ amna julit yu toll ni mais té lolu bu fekkone sax non lay continuer alhamdullilah mais ramadan bi dem fan lañuy mujjé moy dernier jour imam mo fay nek ak ñafa daan nek ana gaay delu wat nañ est ce que lolu l'islam la wala ñu jaamu yalla rek wër ko ñew bañ ko laf suñu bop yalla kenn mën ko nax yalla mi borom ramadan mom yenen wër yu dul ramadan yalla mi santane ci ramadan nañ ko jaamu mo santane ci yenen wër yi dañ ko wara jaamu ñu bañ lañu jaamu yalla rek wër ko ñew ben ben way ne man damay selal ay selal kérok biñ démé goré samedi bu mujj dimanche bi mujj ci wéru koor biñ né mercredi lañuy wor dimanche bu mujj bi kenn xamul goré kérok ci mon ndax la ngay réñu moy dernière dimanche ce boy dañu dem dur ko mu daanu moy dernière dimanche quoi worul mais yow bo démé nga moy yalla dernière dimanche nga dé ci cheut sénégalais mo gatt xel tay moy sama dernière dimanche rek dama koy moy yalla bala ñuy wor dal parce que koor gi bala muy ñew koor gi dama bëgg sellal dootuma ci fecc duma deglu musique duma nan duma tox damay sellal motax kérok goré kenn mënul ñibi amna ñu fa nek ba 2h du matin ñen ñu yalla jubal mbokk julit yi borom bi tabaaraku wa ta'ala waccina ak ñun yalla defal nañu ay xewal yalla yombalal ñu yoonu njub yalla moñale ñu fitra yalla yoni ay yonent pour ñu fatali ñu yalla yamul ci lool wa anzalal kutuba yalla wacc ay téré pour yonent yoy di ñew ci ñun su yonent ne yalla ñu yoni nit ñi dañ ne lu yalla wax yonent yi daal di joxe ay téré daal ne téré yi la yalla wax ngeen jang ko bu ngeen ko jangé di ngeen xam ban programme la yalla teural pour ngeen dundé ko ci kaw souf ndaysan téré bobu programme bi ci mujjé wacc moy programme yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam té yalla teunk ko ci alquranul karim yonent yalla muhammad ñu indil ñu alquran mu nek programme bu mujj bi yalla bëgg wa kaw suuf dundé bi yalla bëgg julit yi dundé waye yonent bu ñëwoon rek indi nga téré lan mo ci nek mu ne tahmilul huda lin nas li tastaqima hayatuhum ala al manhaj al haqq téré yoy yonent yi indi woon lan mo ci nek mune dafa eumbal doomu adama yi yiw eumbal len njub pour sen dundu meuna djub jaar ci yoon wi yalla beug motax biñu baye programme yalla lañu am problème nit ñi biñu baye li yalla beug ñu dundu ci lañu am jafé jafé té aduna bi du jeex lu dul ci jafé jafé yoy rek lañuy dé suñ ci gennul suñ bëggé dundu jamm dundu ku neex dañuy déllu ci programme yalla yalla programme bimu ñu teureulal wax nañu ko xolal même ku ray nit nañ ko ray yalla mu ne bu ngeen ko defé rek dundu am jamm walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun yalla mu ne même gis nga violation bi tay am senegal crime bi ngay yew gis ñu nan dagaté nañ fé nit ray nañ fé agressé nañ fé jam nañ fé lu ko waral moy ñaka atté wo programme bi yalla indi njaalo bi tay ta senegal njaalo bagn nan seru lagos la walis bo ubi fek ko ci nga gis ab senegalais njaalo di dor deundum xala bu jigen eumb ñeme sol tisat wala body jaar ci mbedd mi jital kolam nan ni yeen say sax mo andak waji ñu nan pourtant gaay nam bi la andal lay ñu japp ci loxo bi nak ah mu japp ci baram bi ko ñuy dox ñom ñaar lu waral lol moy bayyi programme yalla moko waral riba bi ngeen gis sangara si ngeen gis musique bi ngeen gis lu ko waral moy wacc programme yalla lool rek la ndax programme bi yalla indi won lan mo ci nek munali tastaqima hayatuhum pour sen dundu meuna djub alcorane day djubal dundu nit xol len ñiko don dundu ak ñin ñiko dundul nu ñu mel sahaba yi lan don dundu question la sahaba yi lan lañ don dundu xol len sen dundu tay wa kawsuf meun ngeen genn ku melni abou bakkar am ngeen ci senegal ku bax ku melni abou bakkar wax len ma turum am ngeen ku bax ku melni omar am ngeen ku bax ku melni ousmane jeelal ñep su fekkon ñeme nañ ko wax ñu nek ki gëna yamamaay ci sahaba yi ki gëna yamamaay ki jël ndare bok ki jël ndare est ce que amna ci ñoom su fekkone koku amna ci nañ ko indi ñu nat ko ak wa rew mi ñu sel ko gëna bax waaji doon na ma wax ne mbamu bilal ñendaxi ci mbamu bilal bi sax mo gën wa suuf tay mbokk yi lutax lool lepp lu ko waral moy ñak dund programme bi yalla indi alquran bobu yonenti yoyu yalla yoni won ñu indil ñu ay téré nañ bu ngeen bëggee bax ñi ngeen di top gis nga yonent bi yalla bëggee mu baax yalla dafa dajale yonent yëpp tek ci kanamu yonent bi ne ko ulaika alladhina hadallahu fabihudahum iqtadi ñi la baxal muhammad mu ne ko ha mu ne ñi la baxal da nga bëgg baax mu ne waaw mu ne topandol ñi bo topandol ñi di nga baax ñun ñan lañuy topando ay rappeur ay simbkat ay mbeur lañuy topando ay mbeur waaw mbeur yi niñuy wato niñuy solo lañuy solo ay weykat lañuy topando ay kenn xamul ay doomu jaalo ñom ñoy suñu idole amatuñu idole amatuñu royukaay te yonent yalla bi dafa newon yalla tabaaraku ta'ala dafa newon wa kawsuf yeen julit ñi su fekke da ngeena bëgg baax da ngeena bëgg ku ngeen topando laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun su ngeen bëgge baax bëgg topando muhammad doyna motax ñi topando won muhammad dañoo baax ba ci rew mi nak ba ci rew mi ñi jogon bëgg topando muhammad ñepp baax jël len magi serigne ñi jël len limal kenn kenn seen tour ñom ñepp lan motax ñu mel non kan lañ doon roy muhammad motax ñu baax ñun ñu bëgg baax na duñu roy muhammad du dem dañuy sonal suñu bop du dem wala fi neñ ku bëgg sul ker say baqata da neena bacc say mbag dam ñu yéne na sul ker def di jolli ker kenn mënu ko sul mënu ñoo dundu dundu njaay all bi ba paré bëgg nekk ci jamm mënul nekk kenn dong lañu yalla wax ne bu ngeen ko xolé baax bu ngeen ko topé baax moy muhammad jam mom dong la yalla joxogn baram ne wa in tuti'uhu tahtadu si ngeen ko topé rek djub amul kenen kon il faut ñu delo suñu xel xamne borom bi tabarak wa taala programme bimu ñu teleul pour ñu bax pour ñu dajé ak mom mu duggal ñu aljanna solil ñu safara moy ñu dund programme yonenti fi imu yoni won yalla yamul ci lolu waye wax na ne laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizan limaza ya rab limaza arsalta ar-rusul limaza anzalta ma'ahum al mizan limaza mun li yuqima an-nas bil qist ngir nit ñi mëna jup mëna dund dund gu jup li yaquma an-nas ngir ñep mëna taxaw bil qist ci égalité ñep mëna tollo ñep mëna mandu ñep mëna ragal yalla Allahu akbar su fekkone ne sénégal ci yoon wowo lañ nek kon kenn duñu tabaxal monument monument bi ñaata milliard la dama leen di laaj monument bi ñaata milliard la monument bi xaas biñ ko tabaxé suñ ko defon tay ci sénélek est ce que courant dina couper bu ngeen tont wala medina courant do fi couper ah man defuma deuk courant bi bi may ñew bayimuko suñ jëlal xaaliss monument bi la wax def ko ci courant bi courant do ko pe Sénégal au contraire dañuy jaay courant mais comme dañoo bayyi yalla dañoo baña jaamu l'islam dañoo baña top Muhammad yalla dinañu bouré dinañu bolé ak ño xamné dinañu ndulli ba ñu né mout couper courant bi nga fay lu cher so waxé ñu ndulli la terminé hadith la yonent bi néna nit ñi buñu bayé yalla yusallitu llahu alayhim sultanan ja'ir nit ñi buñu bayé yalla yalla tek seen kaw bur bu bandi muy door di tulli dara kenn mënu ci dëreuk parce que nit ñi ñoo bayé yalla ñaarel bi hadith bi muné wayazilul barka min kasbihim yalla day dindi barké ci dundu gi dundu gaangi ni xam ngeen da amul ben barké suñu dundu gi amul lu muy saf amul lu muy xéñ amul lu muy neex lutax parce que dañoo bayyi yalla ñettel muné wa yakhrujuna min ad-dunya bi ghayri iman ñett la yonenti bi waxon bu ngeen bayyi yalla rek yalla natto len ñett yusallitu llahu alayhim sultanan ja'ir wa yazilu al-barka min kasbihim wa yakhrujuna min ad-dunya bi ghayri iman suñuy dé duñu déwalé ngam yalla fofu la wa rew mi tollu tay ci sori yalla mbokk yi dañu né Sénégal 95% yépp ay julit lañu waye ak ruslu ci ni ñuy dundé ak ñaaw ak bon ak xassaw ni ñuy dundé dundu ñay Allah dundu gu bon mi ngi ni ku nekk lo neex def julit bu dul julit julit bu ñialo julit bu bakay ñu ko waral moy ñak xam programme yalla yalla yone nañu ay yonent jox len ay lay yu leer yalla waccel len ay téré pour lan pour suñu dundu mëna juk li yaquma an-nas bil qist lool motax yalla def ko xolal li yeb biñ commencé wax té li yeb ba légui duggu ci tém bi li yeb muqaddima la ngi ni muqaddima la li yeb yalla defal nuko ñun ba légui loolu yalla defal ñu amul lenn luñ ko ci délo ñukal lu toll ne tarfatul ayn ki la defal li lepp ki kay bëgg na nga bax bëgg na jubo ak yow yowmal qiyam mais doomu adama wacc rek ndaysan ke paru feri dal di koy jay brise geej gi daf la na upp rek yeen ñem ngeen fatali taxon ngeen jog lol moy sun wax mbokk yi doomu adama lan moy mission ci kaw suuf yalla bimu beugé yoni doomu adama mission sant ko liggéey lan la yalla def khalaqal kawn yalla dafa bind aduna bi ba paré wa arada allah an yakhluqa hadha alkawn alladhi na'ishu fi yalla nam bind aduna bi nga xamné mom lañuy dund tay biko yalla namé num def ñen di wax né yalla moy yalla kudul yalla do dara xalé dañ nan kudul yalla rek peto la doral mu daanu kudul yalla rek neen la tukulori ne ko wana alla ko mere wala du non ngeen di wax ludul yalla rek neen la du dara rabi'a da doon wax ne kudul yalla neen nga lepp lu nek ci kaw suuf nga neen gis nga doom adam bu de ñu dugal ko suuf bayil bamu am ay fan nga jaar fa gasal nga xol lo fay fek suuf nga fay fek mota yalla ne minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha jam tay dañu avancer jigeen ñi bu ñuy dem xew dañuy yor ngandu sar ngandu musor soldat yu gudd yor ñaari serviette ñaari mouchoir bu ndoxé ba ci ag daal di jël benn bi fomp daal li ne merde medde mi def bari souf quoi medde mi def am souf li baña laal souf benn bis mo ngi ñew ñu wacce la ci salal bi do dom ya ci doon beureug ñu wacce la ko duggal la ci morgue bi futti la ba nga set letti sax dañ koy firi bo mess won ñu firi ko bo ema yo ñu xoss ko xessal bi nak moma tital man xamu ñu koy dindel tudde boobu du deñ. Ñu sang la ba nga set, saañ lépp loo xam ne ci yow pax la daal lay sang, teg la ci kanamu jàkka bi ne imam pare nañ. Imam bu ñëwee xam nga lu muy wax, day wax jël leen dugal aljanna. Imam bu ñëwee di ko jullee da naan sunu imam yi dañ naan jullee néew ñeenti kabar la, ku mën a jàng ñaan bi na nga ko jàng, ku mënu na nga ne allahuma ighfir lahu warhamhu, foofu la ñuy yem kat ñoom pare nañ. Moo tax ku jàngul rek yërëm naa la, ku gëstuwul sa diine ci Sénégal gii ba nga dee perte nga, yaag mbelantaan yeeg muus yeeg xar yi di dee ci mbedd bi yéen a yem. Loolu ñu naan mid mid nga jullee di lay jullee sax du baax. Ku mën a jàng ñaan gi na nga ko jàng, ku mënul na nga ne allahuma ighfir lahu warhamhu, dan rek foofu rek lañ ko kala ñoom. Fas yéene wuñoo xam ne yonente bi doon jullee de, fas yéene wuñ koo xam. Ndeysaan imam bu ñëwee naan allahuma innahu abduka, yàlla kii sa jaam la, sa jaam la, kii sa jaam la. Est ce que doon na jaamu jaam lu muy def, jaam lu muy def? Est ce que kii ñu ne jaam la doon na jaamu? Ah, allahu akbar. Kon nañ leen nekk ay jaam mbokk yi balaa bis boobu ñëw. Sa doomu jaam bu góor la, sa doomu jaam bu jigéen, ñaari jaam ñoo ko jur, mu judd ñetteel leen ñuy ñetti jaam ñoom ñetti ñëpp. Tey ku leen ne jaam nga rek nga am nga indi problème, wala ku leen ne jaam nga yow ngandum jaam nga yow rek da ngay simmeeku ci. C' est parce que dañ leen ne jaam bis boobu dañ naan la jaam nga, sa baay jaam la, sa yaay jaam la. Xam nga nit ñi li ñuy wax dëgg la kay, amin amin. Ñëpp ñëpp ne dëgg daal di sëggal bopp, ñëpp nangu li ñu wax ne jaam la, baayam jaam la, yaayam jaam la. Ñëpp ne waaw waaw waaw kay ndeysaan gis nga. Kon cëppi-cëppi bi lu ko jar, tëbbaka dal bi lan la, mooy yàlla gu métti gi lan la, lan moonu dal? Ya ayuhal insan ma garraka bi rabbika alkarim. Eh yow doomu aadama, yàlla dafa jox jéeg mu ne yéen nit ñi, eh yéen fàttekat yi, ya ayuhan nas, ya ayuhal insan, eh yow fàttekat bi. Fal insan mahalu nisyan fa inna awwalu nas awwalu nas wa laqad ahinna ila aadama min qablu fa nasiya. Eh yéen fàttekat yi, lan moo leen jay, lan ngeen gis, lan moo fees seen bët ba ngeen bàyyi seen borom? Ma garraka bi rabbika alkarim, nga bàyyi ban borom xoola yàlla baat ñu ci nekk bi rabbika alkarim. Nisan mi ngi mel ne nga am doom, lu ne nga defal ko ci aduna, lu ne lu ne lu ne defal nga ko. Bu daan jàngi école sax oto moo koy yóbbu, suy wàcc oto moo koy indiwaat. Xale bi musul manqué dara, nga jekki-jekki rek ndeysaan dégg ko ci lu bon, nga woo ko ndeysaan di ko yedd nan ko yow xool xool xool ah xool ni may dépasse ci xoola fi ma jaar ak yow. Loolu la yàlla def ak doomu aadama. Xoola li ñu doon wax sànq li yàlla defal doomu aadama yëpp, doomu aadama fu mujjeeg yàlla mu ne yàlla di ko woo naan ko ya ayuhal insan ma garraka bi rabbika alkarim, lan moo la jay ba nga bàyyi sa borom bu màgg bi, sa borom bu tedd, sa borom bi nga xam ne fi mu jaar ak yow kenn jaaru fa ak yow. Fan la jaar yàlla jaar ak yow? Ci ndox la la jëlee ndox. Fal yanzur al insanu mimma khuliq, xool leen doomu aadama, doomu aadama xoolal ci lan la la yàlla bind. Fal yanzur al insanu mimma khuliq, nit insan yàlla bi muy wa sànq doomu aadama lan la waxoon? Ya ayuhal insan lan la wax fi? Fal yanzur al insan même baat mimma khuliq, doomu aadama ne teg mu ne xuliqa min maain dafiq, yaa laa la bind ci ndox moo xam ne suy génne day génne force, ci ndigal góor ak dindi baati jigéen. Ndox mu doyati, ndox mu salte, ndox mu tilim, ndox moo xam ne feesul xottu gerte. Xam ngeen gerte? Xam ngeen gerte? Ndox mi feesu ko. Salte mi maain mahin, su taqé sa yéré bo xé suba noy def foot bu taqé sa yaram bo xé suba noy def sangu salta beta su wé sa yéré nga xoss ko su taqé toy nga foot su nekké ci yaram bi nga sangu yalla mo né ndox momu la jël fa ja'alnahu fi qararin makin ma duggal ko ci place bu am sécurité ci lan ci ñetti lendum la ko denc fi zulumati salasa doomu adama mo ñak ciom xola yalla fim jël fim la jëlé ci ndox mu denc ko ci ruhu mu jigen te fim ko denc dara du ko fa fek motax mu ne fa ja'alnahu fi qararin makin mu koy changer par 40 jours jël ko ci ndox def ko deret jël ko ci deret def ko yap jël ko ci yap def ko yakh yakh yoyu fa kasafna al izama lahman thumma sha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin kon fi la yalla jaar ak yow dila changer etape par etape ci sa biir yaay ngay lek di nan yalla dila ar ban jigenu biir mo len musan rom ngeen deg lire bi di joy ci biir bi amna ndaw si est ce mus ngeen ne muna jeukeram deglul ngi joy deglul tafal sa nop wala ndaw si ko umbu mom ci bopam warna meuna deg lire bi di joy bok nan ko yaay dama xif mi ngi fofu di lek di nan di lek di nan ba juddu jot te lu graw moy yalla fim ko denc ci ñetti mbuss mbuss bu tuddu bi mbuss bu tuddu mbakk mbuss bu tuddu boutique ci ñett muy teumb ci ovule beuri ko bu fess del ak ndox tay kenn ci ñun tok fi ci bir bas bi suñ ko dugalon ci beuri ko def ci ndox bam fess tejj ko 30 secondes ñu ubbi ko lu ñuy fek way laj xolal nit fi ko yalla denc te nekul new au contraire dafa jiddu di joy bi juddu joté bi juddu joté yalla jaaral la fo xamné instant bi tay buñ la fa bëggon jaar rawat musibam bi lire bi di juddu fi mu jaar ba genn ñew ci aduna bi mu genné ba paré suñ ko ci bëggon dello wat luy xew day dé yaayam dé motax fofu bi juddu joté fofu yalla xamna ne yalla tabaaraku ta'ala ci katanam wallahi ku xol tuti rek gis na yalla rek ka mag yalla rek moy ngand yalla moy ponkal motax mu ne summa sabila yassarahu man yalla ma yombal yon wi yon wowo do ma adama juddu joge ci yaayam ñew ci kaw suuf buntu bobu mu jaar man yalla ma ko way xam ngeen ne fofu nit xej ma yombal yon bi ma ko yombal ba nga ñew ci kaw suuf allahu akbar allahu akbar ya rab فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك والله دوما ادم وارول ما يالا خول يالا فيم جارك موم خول خول فيم لا جيل نلا خولال سي لان دالا بيند سي ندخ مو سالتي ندخ مي جار سي نياري بلاص يو سالتي بن واي دافا توك سي بير بنت مي ام امام علالم جايكو موني خام نين ماي كان دي غاند غاندلو موي ني تاي ني ديف رك yene sa nga gis ko sol ay mbazem di jagar jagari wala jigen yu jagar jagari ñu naan xam ngeen ki moy kan geweli top ko ci ginaawam bi yuuxu sabar yi dar ko waji non la def naan may kan ben way ñew jël micro bi ne ko xamna yaay kan mu ne ko may kan mu ne ko antal lazi mararta bi maril bawl marataini yow yaay ki nga xamne bi ngay juddu di joge ci sa papa fuñuy touré ndox nga jaar bi ngay joggé ci sa yaay fuñuy touré ndox nga jaar nit bi muy joggé ci papaam di ñew ci yaayam fan la jaar est ce que nit war na reuy kon bo xolé lolu war nga reuy abadan allahu akbar bi ngay joggé ci sa wayjur di ñew ci sa aduna fo jaar motax loxo yi la ñëkkalal luñu def biñu paré dañoo raxasu ñen ñi sax mom waxuma la laal mais dañuy soli gang loxo yi lay mujjé ci aduna sa ginaaw dundu buñu faré nuñu def dañuy raxasu kon doomu adama moy kan dañ delo ci xel yi doomu adama kañ lay am valeur bu jaamo yalla bobu rek ngay am valeur bo jaamul yalla ya kañagu meddi yena yam te bala ngay xamne medd nga rek nga dé buñ la duggalé ci suuf si ci ngay xamné medd nga est-ce que am xam ngeen ño xamné amna ño xamné suuf du lek sen yapp amna ño xamné suuf du lek sen yapp ñooñu lan lañ def ba suuf du lek sen yapp ah dañ doon fecc ay mbeur lañ woon ay simb keut lañ woon ay rappeur lañ woon ay musicien lañ woon ay disquette lañ woon ay disco dama laaj ñooñu loolu lañ woon motax yalla aramal sen yaram suuf lek ko abadan ñooñu ay jam lañ woon abd in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abd jam ñooñu ay jam lañ woon motax yent bi ne man na ngeen ma wax baat bobu man na ngeen may wowe jam abd mune la tatruni كما عطرت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسول بولن ما جاي كوم نصراني ني جاي زيزي ني جاي عيسى من جام لا نين من جام نين من يوننت انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسول من جام يالا لا يوننت يالا لا motax yalla bi mu xamé né yonent bi tour bobu moko neex tour bobu la koy wowe ci alcorane ci place yu bari tabarakallazi anzala alfurqana ala subhanallazi asra bi abdihi wa innahu lamma qama abdullah abd jam tour bobu mo gëna neex yonent bi moy jamu yalla jamu ken kudul yalla abdullah tele jamu yalla mokki yalla tabarak wa taala ci xol bu mu xol lo doomu adama bobu ne ko ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim lan mo la weddi lo yalla bu bax yalla mu sel yalla mu tey mi la bind xolal yamul fofu bu yamul fofu rek doyna waye dafa continuer aya bi pour doomu adama mo na delu ci wat ban yalla mune allazi yalla mi nga xamne khalaqaka mola sak bi nga amule ne ko nit yalla mom mola def nit mo jaar ak yow ci ndox ci lumbu deret ci suxu yap ci nga nek nit mu jaaral la fo xamne kenn waru fa jaar mu jaaral la fa nga ñew juddu allazi khalaqaka bimu la binde fa sawaka mu yamale la ndesan fa adalaka mu tolale la ma sha'araka baka mom yalla niko neex la binde niko neex waxo yow ni la neex de mom dafa xol niko neex mune ki dafa wara ndjol mune ki da wara gat ki dafa wara am yaram ki dafa wara sew bula yalla ne da nga dara sew nak ngani da ngay patat da ngay nan fonde ba de rek me da ngay sew lutax fi ay suratin ma sha'a rakabaka allah akbar jalla jalaluhu wa azza kamalu doomu adama bi yalla jaar ak mom fi yep nak ndaysan muy moy yalla yalla bindu aduna bi fa khalaqal kawn yalla bim nare bindu aduna nek fa di ut ay suuf di uti tay yow bo beugé defar keur loyut bo beugé tabax keur keur gi nga xamne yow sa plan nga ko bëgg tabax sa plan bop layut fi ngay jëk def moy di nga ut terrain fi nga ko bëgg def ut ay entrepreneur ut ay ingénieur ut ay architecte ut ba nga am ñu leen terrain bobu fi la bax nga uti suuf uti béton uti ciment uti weñ yalla mom nek fa ti ut lolu innama amru iza arada shay'an kun fayakun mutakhaw aduna bi taxaw mu bind aduna bi nga xamne tay ci lañuy dund ci juroom benn fan fi sitati ayamin lam takun hunaka ayamun misla ayamina jamono yoy nak bis yoy nekul comme suñuy bis ñun lutax mu wutek bis yalla moy ñun suñuy bis ci lan la dépendre ci jant moy fank dadi so ñu ne benn bis mu gennat so ñu ne benn bis yalla nak ay bisam amul won jant inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun ben bis ci yalla moy sunu jooni at motax hadith yonent bi wax ne aduna bi amul valeur aduna bi du yag deug na suñu konté suñu jëlé aya bobu yalla ne inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun ben bis ci yalla moy jooni at suñu jooni at moy ben bis ci yalla lolo tax ay qur'an biñu wax ne ñi gëna guddu fan buñu déwé malaaka yi fekk leen bir bammel fëgg bammel ne leen hé ñu jox taxaw malaaka bi ne la yow ñaata fan nga aduna da ngay dégg waaji mu ne in labisna illa yawman ben fan la fa def rek dé fekk amna fi 90 ans ki fi am juroom fukk at mom da naan lam yalbasu illa ashiyatan ñene ñoom duñu am ci daan fas'alul adin laaj len mathematicien ñaata fan lañu am aduna mathematicien ndeysan Allahu akbar kon aduna bi amul valeur mbokk yi buñu aduna jay gis ngeen dundu gi ñuy gis ñu japp ne dafa neex day continuer dede dafa am fu mu yam man aasha mat wa man mata fat ku dundu rek de ku de ñu fatte la ala fi ne lañ ko tukki rek ñu reer sa ginaaw kon buñu dundu aduna jay dafa am lutax ñu ñew ci kaw suuf yalla bind ñu yalla bala mu ñuy bind amal na fim ñu bëgg indi te moy aduna khalaqal kawn bim bindé aduna bo ba paré lan la def khalaqal haywanat dafa bind ay rabu al duggal leen ci aduna bobu doomu adama wara ñew mu préparer aduna bi defar asman defar suuf defar geej defar dexi defar garab yi def ci ay rabu al ba do ba aduna bi yépp rafet malaaka yi di xol aduna bi gis aduna bi rafet taru lol ñom ñuy mebet yalla wacce len fi aduna bi rafet trop lepp verte suuf ci di melax suuf ci tay la melni ndax ay bakkar ndax yaq aduna bi ni melni do mo adamay ñoko yaq mais aduna bi suñ ko bayiwon niko yalla def kon gaz carbonique sax du fi am gaz carbonique liko fi ni ligey doomu adama rayante bi lan moko fi ni moy doomu adama mo ñëk tour direct ci kaw suuf jangeen ko histoire qabil ak habil yalla bind aduna bi wacce fi ay rab lim fi ñëk def moy juroom ñetti rab samaniyat azwaj bim bindé aduna ci juroom benn fan mu paré lan la def mu bind ay rabu all mu wacce len fi wa anzala lakum min al an'ami samaniyat azwaj juroom ñetti façon rab rab yoy daal di jur all bi fess rafet ndaysan mu doga bind doomu adama khalaqal insan mu bind nit ci bisu aljuma yalla bi mi bind adama ci lan la ko bindé ci souf ci adama na ra dekk ci la bindé adama minha khalaqnakum yalla jël na adama tib ci souf soosu ci ban bobu daal ci bind doomu adama daal koy bayyi mu teud ndaysan iblis yalla wer na adama ay at iblis da ñew dugg ci gemmiñ gi genn ci ginaawam ci suufam lélé mu ñew ba ci biiru doomu adama mu dugg ci daal di gennat tok ci biir bi cëpp cëpp ci la xamne mu ne ki am yambar la yambara ngi ni yambar ñu ne ko lutax nga wax lolu mu ne da am biir ko am biir ku ne yambar nga ndax bo xifé yambaré gis ngeen koor gaangi ni koor gi ku lay nuyu sax nang salam alaykum mais bu lekke ba suur gis nga ci kaw lay yuxu koñ ak koñ mais legui ni mo doon wo ben way mu dem ba tali ba fele da ngay tay la yuxu non nga nan dem na tay da ko mais ci ay bo ndago da ngay salaire ba wa estat ba deggu ko Allahu akbar yalla bind nit waja amrulllah lil malaika annahu yakhluqu basharan liya'isha 'ala al-ard sawfa yakhluqu insanan wa yaj'alu jismahu min tinil ard allati na'ishu 'alayha al-an ndigal yalla daadi ñew bëgg bëggu yalla nam meram day bind doomu aadama mu nekk am bindeef mu koy bind ci suuf si doomu aadama di dund mooy suuf sii ñu nekk min tiinil ard allati na'ishu 'alayha al'an ci suuf si ñuy dund loolu yàlla tabaraka wa taala def ko wax ci alquran yàlla bi mu bindee aadama noonu aadama nekk sittuna zira sittuna zira lan ngeen di wax zira ah xasab jamono yooyu mètre amula xasab moo amoon bu doon tey dañ naan 60 mètre aadama guddaayam 60 mètre la bu doon tey guddaay kooku ban tëyër moo koy ñëwal mbubu kooku ban menuisier moo koy daajal lal kooku ban coordinier moo koy defal dàll te pourtant da doon sol yëri pourtant da doon tëdd ci lal pourtant da doon sol dàll allahu akbar te 60 mètre la yaatuwaayam 7 mètres 7 yonent bi nee na bu ngeen di dugg aljana dama leen di delloo ngeen am guddaayu aadama abut comme ñun njoor lañ bëgg yenn saa gis ku ne si waa ji américain la quoi dafa njool xool leen dafa njool ndax la di tiitaroo américain ku njool yàlla loolu la xam man da gis nga bu nee na bu ñuy dugg aljana dañuy delloo 60 mètres loolu la ñuy duggee borom bi tabaraka wa taala mu wax ci alquran mu ne wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni khaaliqun basaran min salsaalin min hama'in masnoon fa iza sawwaytuhu wa nafakhtu fihi min ruuhi faq'u lahu saajidiin fa sajada al malaa'ikatu kulluhum ajma'uun illa ibliisa aba an yakuuna ma'a saajidiin borom bi nee na fàttaliku leen démb yéen samay malaayika ba ma nammee la ma namm te mooy may bind doomu aadama di ko def courte laay ci kaw suuf mu war ma taxawal ci kaw suuf war ma faa taxawal wane ci kaw suuf lan laa bëgg ñu dunde ko ci kaw suuf moom doomu aadama maa ngi ko bind moom mbindeef moomu min salsaalin mooy tiinin yaabis ban bu wow min hamain masnoun ci ban boo xam ne dafa ñuul waaye boo ko fëggee nga dégg muy kaleng lengi mooy hama masnoun yàlla nee na su ma ko bindee ba tàllal ko ba dugal ci sama ruu yéen ñëpp na ngeen ànd yéen samay malaayika ngeen sujjootal ko yàlla nee na ba loolu jotee malaaka yépp daa di ànd sujjootal aadama ndeke am na fa benn mbindeef bu tudd iblis fa sajada al malaa'ika kulluhum loolu la borom xam-xam yi naan tawkid fa sajada al malaa'ika doo nga doyoon na malaaka yëpp sujjóot nañ loolu doo nga doyoon waaye yàlla mu ne kulluhum ñoom ñëpp kon malaaka yi kenn desu ci ñëpp sujjóot ndeysaan illa iblis istisna ba mu des mbindeef moomu tudd iblis iblis lu muy tekki mooy borom mujj gu bon koo xam ne fi mu mujj a baaxul mbokk yi iblis ku baax la woon da daan jaamu yàlla borom xam-xam yi nee nañ iblis balaa yàlla bind àdduna balaa yàlla bind nit ñi ci kaw suuf kaw suuf jinne yi ñoo fi nekkoon di yàq yàlla yónnee leen iblis iblis di leen waar di leen jàngal jinne yi bañ am ñu nangu am ñu bañ yàlla boole iblis ak malaaka yi malaaka yi ñëw di xeex ak cheytaane yi jinne yi saay-saay di leen géej dégagé ci suuf si li ëpp si ñoom ñu daal di génn dem dëkk ci biir géej lenn ni daal di dëkk ci biir xur xur yi moo tax léegi lu ëpp mooy kuy jommi géej ngay jommee wala ci xur yi ngay jommee ndax malaaka yi ñoo leen dàq ci kaw suus ñu dëkkee xur yi ak géej moo tax gis ngeen sénégalais yi doon sànjaafu géej gi naan barsa wala barza ah wala barsaq ñu ci bëri dañoo dof ci biir géej gi lu tax parce que seytaane la ñuy dajal biir géej ci ëpp dof bi loolu amee iblis comme moo doon ci ku baax yàlla daal di yéegal garaatam muy naaw di ànd ak malaaka yi ndax moom borom xam-xam yi nee nañ suuf si foo def nii c' est vrai iblis julli na ko waye kagn la yakule kagn la iblis yakule li lepp mu am moy kérok bako yalla ne sujotal malaaka mu bañ sujotal adama mu bañ laaj bi may laaj sama bop di lañ ko laaj yeen mbokk yi goor yi diko laaj mbokk yi jigeen yi diko laaj ñi deglu kaddu gi moy iblis ñaata bakkar la am damay laccé dama bëgg ñu tontuma iblis ñaata bakkar la am ben bi moy lan sujotal mu bañ adama ak awa yalla da leena bindu dugulen aljanna ne len garab gi bu len ko lek bu len ko jégué ñu dem waxuma la jégué ñu lek garab gi yalla dakk len ñom ñaar ñaata bakkar la ñam ha ben adama ñaata la am adama ñaata la am ben awa iblis ñun ku tok fi ñaata nga am yalla door na iblis ndax ben la am yalla door adama ben la am yalla door awa ben la am ñun ñu ñew ak ay conteneur ba paré nak japp confiance de la hawla wala quwwata illa billah ñun ñu ñew ak ay conteneuru bakkar ba paré nak am yaakar nak comme né mo yalla de ku bax la waxul ken dara yalla du lak ken yalla du bindi diko lak yenn sa sa ngir ken ku ne mam yalla sama mam la suñu yaay yi sama mbokk yaay yi mom dañ nan magbur la lum def yalla bal ko la neex def waxa ñu ne magbur la lum def yalla bal ko comme isa allah akbar da nga yalla jubal mbokk yi waxti ya ndol def borom bi tabaaraku wa ta'ala neena mbindef momu tuddu iblis dafa bagn aba ay yakuna ma asajidin lank ne sujotu yalla diko wo ne ko waw qala ya iblis malaka alla takuna ma asajidin wayo lutax ñepp sujot yow nga bagn qala mu commencé di tonte di indi philosophie di théorie لم أكن لأسجد لبصر خلقته من صلصال من حمأ مسنون من يو يالا دوما سجوتال مبنديف مو خامني ياغي ديم با تا بان بو خين بو قساو بو نيول كوكو nga djel ko tib ko tabax ko wer ko fi bam wow nga ñew tay nan ma ah na ko sujotal bo man dépassé na fofu est ce que man intellectuel la Parce que man fi nga may wo passé nako Allahu akbar motax yalla ne la defal nga bagn yak iblis yena bok atté ku tolné yalla ne la defal est ce que ministère yi ablay wad ñu may leen wax def leen dara ñu bagn dama lay laaj est ce que police yi commissaire ñu may leen def leen ñu bagn ha est ce que militaire yi colonel bi leen def leen ñu bagn ñun ñu nek ay jaam yalla ne def leen ñu bañ c'est ça allahu akbar lank te yalla door iblis beccëk ñukoy gis bam ko ne defal mu bañ la la ko yalla wax qala yalla ne ko fakhruj gennal degas fakhruj minha fa innaka rajim bisniki tay musiba dal na ci yow ku ñu dakk ci yermande yalla nga yow say ba yaqule nga ben bakkar la ben la am yakule ben mbok yi waxu ñu dafa am juroom de ben wa ñun ñu am ay jall te tituñu mom ben la am yakule yalla dakk ko yalla yamul ci dakk ko genné ko rek yalla de ko ne wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin sama yi alkande sama mbugal dina teggu sa kaw ba bispil ci ba yowmal khiyam jot mom tamit mune yalla yow ya waxon ku liggey dang koy fay yalla ne ko waaw man kuma liggey lo fay la qala rabbi fanzurni ila yawmi yub'asun dama beug nga mayma ma baña de ba bis biñuy dekkil jami qala innaka minal munzalin yalla ne ko mayna lako ila yowmil waqtil ma'lum may na la ba bis buñu xam moy bis yowmal khiyam rek iblis da di tepp ci kaw ciepim ne ah amna li ma bëggon nak yalla ne ko lo bëggon mu ne baña dé yalla mu ne ko après mu ne ko gis nga ñi tax tay nga dakk ma ndax ñom ñaar ñi adama mi ak soxnam awa rabbi bima aghwaytani ci li ma bewlo bañ ma ray la uzayyinanna lahum fil ard dina len taral al kawsuf buñ deme duñ la jaamu xam nga da nga len wacce ci kawsuf pour ñu jaamu la buñ deme duñ la jaamu xam nga lu ñuy nekké ay kër lañuy nekké kër li tawax rek naan dañuy kawé dañuy étage bamu kawé dañuy défar bam baax dañuy jall bamu kawé lool lañ fay nekké duñ la jaamu buñ deme xam nga luñ fay nekké di diiw rek buñ démé xam nga luñ fay nekké ay armoire ci bata mo leen di yitel double li mat la 400 cm dajalé ay conteneuru xaliss ubi ay ségu compte banque lool dong lañ fay nekké la uzayyinanna lahum fil ard dana taral soufsi wala aghwiyannahum dana len bewlo ajma'ina ñoom ñep ñi kenn dula jaamu yow yalla allahu akbar motax ñu baña waru mbokk yi xolal ki ñew tay jënd benn kër mu ngi jënd kër gi tay medina téré lu mu fi jar kër lu muy jar medina ku doon jaay kërëm tay fi lu muy jar benn waño ñu ne ko 50 millions mu ne amul problème fay bu xet dem jël ay maçon ñu daanel kër gi dooraat benen immeuble ay fan ay wèr ay at mu dé bay fi immeuble bi kër yaangi ni duggulen pay ko tabaxon yeb genn yeb dénañ wala niñ fi tabaxon anam mi ngi ni ñu bayyi yobale wuñ ci birik birik yobale wuñ ko ci xam ngeen lan lañ yobale ay bakara kitiyaba su tiyaba yu uppe ñu dem aljanna bu bakari uppe wal iyaz billah kon li iblis waxon ne la uzayyinanna lahum fil ard ralan taral al kawsu fim nek ni nit ñi lan lañuy jaamu tar tar rek dama ci sama mbokk jigeeni duggal ci seen armoire duggal ci sen salon toilette tar rek la nit ñi jaamu ko gis mu ngi ciapi ciapi di bondé di tobaka dal la uzayyinanna lahum fil ard wala aghwiyannahum dina len bewlo ajma'ina ñom ñep ndaysan hayakumullah hayakumullah ñew na ci benen aya yalla mu ne iblis lan la wax yalla dana yalla la aqudanna lahum siratakal mustaqim yalla da nga wacce nit ñi pour ñu jaamu la top sa yoon bu jubbi moy siratal mustaqim yoon bi nga xamne chaque jour ci julli ñukoy ñaan so julle suba di nga ñaan 4 fois yalla yalla na la tek ci siratal mustaqim julli suba 4 fois tisbar di nga ñaan yalla 8 fois pour yalla tek la ci siratal mustaqim muy ñaata yoon ha 4 plus 8 12 takku san jot nga ñaan yalla 6 fois yalla na tek siratal mustaqim muy ñaata timis 5 fois nga ñaan yalla pour mu tek la ci siratal mustaqim muy ñaata 23 ge ginnaw ge gi safa 8 muy ñaata rakka avant ge 2 après ge 2 ak ge bi muy 8 safa 8 ñew muy ñett muy ñaata 11 plus le muy ñaata 34 fois nga taxaw ci yalla nan ko yalla tek ma ci yoon bu jubbi te do jub nga nan ko ihdina siratal mustaqim te do fexé ba jub xolal 34 fois nga taxaw ci kanam yalla nan ko ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim te do jub mu yalla nga ma tek ci yoon bu jubbi yoon bobu xam ngeen lutax duñ jub parce que iblis mo ñew lol la waxon yalla la aqudanna lahum sirat dina tok ci digg yoon bobu ci digg yoon bobu lay tok ku dox ba son rek bo ñewé man la fo jëm nga ni no man aljana la jëm mu ne la yoon bi dafa gudd bi da gudd gis nga fi ngay xol rek mu ne la wa avant lol sa da nga son dajil kanet bobu nan xeccel mbusu chaakiri be gestul pom bi ak banana bi ci ku dox ba son nak ha son Allahu akbar bi waji nané ba def jëfël ba paré mu ne ko fo jëm waji la def li est ce que di nga yakane dina la nax hein ki la fekk ngay dem ci yoon mu daali garé ben 4x4 ne la fo jëm nga ni ko fi rek mu ne la yëgal nga bëgg yëg mu ne xaaral sax gënne 10000 ne la li mom bo yëgé nga ndogo ko koku mu leene yëgal noy def dañ may dañuy netale ben way ndaysan bu amul ngënté mu am problème mu ñew Dakar doon ci set ben mbokam pour mu dimbali ko gisuko mu taxaw ci tali bi ñibi ndaysan mu yagg ci tali bi parce que fi mu taxaw fofu auto du fa gawa jaar amul auto mu jek jek rek seen ben Mercedes punk di ñew mu ne xaram ak ki mu ndax ki yobale ma mu ne ni rek waji ci ginnaw dal na chauffeur bi droitel jël wajoju chauffeur bi droitel ubi porte kanam bi ya waji yegal fo jëm mu ne ko ties la jëm mu ne ñu ne ko waaw ñun Louga lañ dem mën nga yegg ñu balé la ñu dem ba jip alu kañ waji ci ginnaw daldi wacce li dox rido bi dox digënté mak chauffeur bi ak waji daldi jox chauffeur bi ben enveloppe ne ko joxal mako ndong lool mu dal ne ko ni ki ci ginnaw mo la ko jox waji jël ubi gis muy xaaliss mu konté muy 200000 mu xol waji ne ko jili mbay mo la ko jox mu ne sallallahu alayhi wasallam lesa dafa tit ba defa na yonent bi mu ne ñu ne ko mu ne ko jili mbay mo la ko jox ki ki may jili mbay mu ne sallallahu alayhi wasallam ndaysan gis nga de iblis tamit ni mu def ak yow nga naan yoyu ba pare lek ba pare mu ne la fo jëm nga ni ko man de fi la jëm aljana di deg na yoon bi la mom la yalla wax may salatul mustaqim mu ne la dafa gatt dafa guddu mi ngi ne ngay seen jaral ni yoon te bi muy firi salatul mustaqim lan la def dafa redd yoon wu reuy muy salatul mustaqim mu def ci yoon bi ay ay ñal mu ne yoon yaangi ni yoon wu ci nek shaytané nga ci tok di woté ku len top rek dem jahannama motax ngeen gis tay ay yoon damay gis yalla damay gis kay lañ ñu wal leen yalla façon yoon yu nekk amna sénégal yoon wu ci nekk shaytané ci tok ku ci tok rek bo jër té fam dem jahannama yoon di yalla muhammad mo fi indi won diina ji waxul gis na yalla abubakar sadiq nekk na ak yoonent bi ba yoonent bi genn aduna bayyi ko fi mu remplacer yoonent bi musul wax sahaba yi gis na yalla kay la mo wal leen yalla umar musul gis woné yalla usman Ali Bilal Musaf Hamza Hussein Hassan ken musul jagg manhaj salafu salih ñu ne sahaba yi gis nañ yalla ñun ñu tok fi nga gis ay bande yo xamni dañuy kris kara sen tube ci sen tat yor krus gu ken xamul tak nopp sen jaar deglu musique karas karas sen bop yi falani soire yow fajar re bay dem dama gis yalla yalla la gis yalla dañuy nax suñu bop rek dañuy nax suñu bop rek yeja way genn walu xalé yeb dof nañ ndax wirri di gis yalla xawma fi nak xawma ndax affaire yeb sina fi gis yalla Moussa kérok bam né yalla dama la bëgg gis yalla mu ne ko mëno ma gis Moussa la wa dé Moussa Moussa lan la non yonent dafa touti yonent dong dafa touti Moussa ay grade la tak après yonent mais yonent yi dañu fo tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd yonent yi dañu gëna foranté yonent rek fa d'accord mais Moussa ci yonent yi fori la gëna bok yi fori yonent yi 25 la yalla wax sen tour ci alquran 25 ci 25 yi ci bir 25 yi 5 la yalla yëkëti sen tour ne ñi ñoo gëna for 25 yi 5 yi ñoo gëna for 20 5 yoyu kenn la ci yalla yëkëti ne mo gëna for 5 yi Moussa dafa bok ci 5 yi Moussa yëmul fofu de waye Moussa dafa wax ak yalla wa kallama Allah Moussa ku yalla waxal koku du ko ndaw bi wax gi nexé Moussa ne yalla dama la bëgg gis Allahu akbar deglu len de Moussa la wax de Moussa la wax waxuma waliyu waxuma muqaddam waxuma cheikh dama ne yonent yalla Moussa moy damay gis yalla yalla mo ne ko muno ma gis Moussa insisté yalla fogg ma gis la noko lan tarani lan lay indi lan tarani muno ma gis Moussa insisté yalla ne ko xolal montagne bi in istaqarra makanahu sawfa tarani su montagne bi saxé ci place am resté di ma gis yow Moussa borom bi neena falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa qarra Moussa sa'iqa ba yalla feñu montagne bi yalla dafa feñu montagne bi feñu yalla leram rek mo feñu montagne bi exploser Moussa xam ñun ñu ne gis nañ yalla bi Moussa ximil ko lu wax yalla bal ma dotuma ko defati wa banu israël nañ bayyi Moussa nañ ñew ci banu israël ñoñu dañu andon ak Moussa ay nit yu bax lañ Moussa gaay ñoko newon Moussa pour ñu gëm la da ngay won yalla arina allah jahratan won ñu yalla fas bañ waxé lool rek fa azatuhum sa'iqa ben xatu mo joge kaw asman yalla xatu sen kaw ñom ñem ñu dé ben baat bu ñu wax né dañu bëgg gis yalla mbokk yi kon mbir mi du lu raw il faut ñu xamné ay texte la suñu nango japp ci texte yi gis nga li tax sank li ma leen doon wax né lan mo tax suñu dundu melni moy dañu bayyi alquran dañu bayyi diiné ji dañu bayyi orientation bi yonenti indi won motax ku indi programme am rek ñu jël ay gis senegal julit bu am 14 jabar am na wala amul ñu gis senegal julit bu dul julit am na wala amul suma waxe ben su amul rek na ko jog taxaw ne amul wala len ñaan ñu gis senegal julit bu dul julit am na wala amul nga gis senegal julit budul wor amna wala amul nga gis senegal julit bo xamne dafa gëm ne muhammad du yonentam yalla ne muhammad arretena moy ne non non my prophet is black man sama yonent dafa ñuul mo wéxon fe ñuul fi lolu ban aya la ban aya lañu yalla wax ne muhammad mo wéxon fi ñuul fi tay ban aya mo ñew changer aya bi yalla waxon ne ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa lolu yalla waxon ban aya mo ñew changer ko lam yalla jubal biñu baye programme yalla top programme doomu adamay ci la doomu adamay sank ku ñew rek wote kat bu ñew rek indi lu bes ku ñew rek wote bu bes senegal am ay juroom ñaar fukki junni tariixa ku nek islam bi bu doon kuy la bu doon nak la rey nañ ko fess ko sam ko ku nek jël sa sam yobu sa keur naan ma ci gëna duuflé lool liko waral lutax tay ñu jël jeune yi sank leen duggal leen ci yu kenn xamul moy bayyi biñuy bayyi alquranu yalla bi bayyi biñu bayyi yoonu yonent yalla muhammad lol kess mo ñu reer mais ku jang alquran ak sunna do reer mu taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu ba'di yow yonent lol lan la mu ne kitaballah wa sunnati rasul sallallahu alayhi wasallam bañ fi baye programme bobu lañu reer motax tay ñi ñi nax rek naxate kesse di nax nit ñi nax julit yi nax ndaw yi futti xalé yi jigeen yi daf tan leen ci mbedd mi ñuy gënne seen awra guddi ak beccëk amatul senegal ben xalé jigeen bo xamne am nga seul ñepp dañuy dangal ay dangal leen rek bis nga ñew yalla dina dangal bam dang bis bo faato bañu sang la maître percal bi ba jël boom gi di dangal yalla mu ne tay la jouru dangal bi nak da tay passé fele dangalo won tay la koy dangal bam dang dangal len rek yeen ngi may deg na dang sere len ko mu ne kecc d'accord. Déviation bu graw mo am ci l'islam waxuma la nak islam mais sénégal déviation bu doy wa ñu jël julit ñi sank leen kenn du jaamu yalla kenn du waxal diiné amul kenn ci ñu koy waxal diiné di fo rek bu estad yi wote fess dal xola lamb bi xola lamb yi ay seconde rek nga am ñaata milliard ñaata million hein ñaata seconde nga am ñaata million ay 100 million ci ay seconde kurus karas rek nga di dem terre rek ñu wax saxaj nga ñew jënd ben imam lu graw ñew tok gaay gaay nek fi ñom di wérante dof yi bu ñu xey suba dem ci journoy di wax rek der 5000 francs xolal bas bi fi mu nek ni buñ dajale won ñun ñep ay 1000 francs jox mako ñaata la tay dina ndogu ndogu bu neex ay lay saka zalik dañuy dajale suñu xaalis rek di jox mbeuri lan lañ defal société bi ba am ay million lan dama len di laaj lan béré béré lañuy defal béré li mo ruslu di dajale sa xaas di jox ko xamni defalu la dara dara lañ defalul xéer bi lan lañ ligéyal sénégal dara di bondé ba paré té buntu bi ñu ubbi buntu bu dangereux lañ ubbi kèn dootul jang mang koy netali dimanche passé goré gaay yi di rétane dama am ben dom bo xamné wallahi 4 ans la am 4 ans ñun suñu kër duñu sétane béré sama télé bok kèn duñu sétane béré bañ na ko ba dama duñu sétane télé sénégal béré béré balagay akkan ak baboy ñu ngi ci kaw di sétane antenne parabole japp mak ñu jékki jékki dégg yu xuy sama dombu ndaw bobu génn léegi génn ci suuf mu ñëw rek yéeg ci kaw di yuuxu di cëpp ci sall ma ne ko lan la mu ne ma bax la gay ma ne ko déedéet papa ñun islam lañ gëm ñun islam mooy suñu mat mu ne ma man gëmuma islam ba la gay laa gëm gis nga de ma ne ko déedéet Sidi Ahmed ñun islam mu ne ma gëmuma l'islam ba la gay moo daaneel gis nga affaire bi nu gravé gis nga li ñuy jëmbër xamuñu ko gis nga sénégal kenn dootul jàng ah looy dee jàng lan moo taxoon nit ñi jàng dama leen laaj ñu taxoon ñuy jàng tedd léegi boo jàngu da ngay dem bëre ëppale ki jàng ci 30 secondes nga buub ay million dem tam jënd benn immeuble takk ay jabar jënd benn pënk ñëw gaare ko ci koñ bi ñëpp di la seetaan kuy jàngati kenn du jàng balaa ngay xam ne kenn jàngul demal géej ngoon jigéen ñi sax danañ bëri ci waaw lu bon kenn du ko encouragé xeet xam nga lan lañ war a encouragé mooy kuy def lu baax ci xeet bi ñu jox la alal pour lu baax li ngay def tasaaroo tey benn waaye ngi ni boo xam ne dafay am ci nu muy góorgóorlu waa ji defar tubaab tubaab bu defaree torche tubaab bi defaroon torche ay million lañ ko jox lan la defar ki defaroon rajo biñ ko joxee ay million lan la defar tey ay portable mi ngi nii ki defaroon ceeni bu ndaw muy naaw biñ ko joxee ay million lan la defar ay boyin la defar ki defaroon puso biñ ko joxee alal ay oto la defar ñun dañuy fekk fii kuy defar daal misaal au lieu ñu ñëw defaral ko affaire bi indil koy matériel dañ naan ko yow ci yoon bi nga toog dégage allez allez allez indi ndraan buux bagage mañaxe ko wala ñu fekk ki deful dara ki defalul xeer bi dara ñu jox koy million dara mbëri la lañ defal réew mi wax leen ma ko na kenn jóg taxaw daan ne lii lañ def dara lañ deful lu dul di yàq xeer bi au contraire xale jigéen ñëpp danañ leen ëmbal parce que amuñu ful amuñu faayda un jour viendra yéen ibaab yi ngeen am ay goro mbër de ab jigéen bu muuru ñëw fële gàddu mbërëm ne la pap ki la loof temps yi waaw ngi nii di ñëw sunu kanam wallahi da ngeen koy reetaan waaye muy nii di ñëw su boobaa loo ci mën dara nga si dul mën te bu fekkee yu bon yi lañuy encouragé foofu lañ jëm. Ah duñu ngi ni di ko seetaan. Kon kay bis ni ñu mbir yi ñuy wax ñu am 4000 licences. Loolu jar naa bindu, loolu jar naa bindu mbokk. Kon nan leen góorgóorlu doomu ndey yi, nan leen nekk ay julit ñu xam ne yàlla dafa yor programme. Aduna bi am programme am, soo bëggee nekk julit da ngay dund programme yàlla. Munoo nekk julit di dund di làmbatu di dugg ci yu kenn xamul, munul nekk. Programme yàlla bi ngay dund nga nekk muslim wala tamutunna illa wa antum يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا تجلس عند بعض بابو لولا إبراهيم دين كان يوم ووصابها إبراهيم بنيه ياقوب إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أم كنتم شهداء إذ هدر ياقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي لولا انتونت قالوا نعبد إلهك wa ilaha abaik ibrahim wa ismail wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu bat bangok. Lolou moy programme yalla, buñ ko fi baye ay yefer lañuy doon, te yalla kenn mënu ko nax. Te bu len yaakar, gis nga li wa senegal di wax fi nane dañu am ay serigne yo xamne yowmal qiyam ñom ñoy ñew duggal ñu aljanna. Lolou deggul de, lolou du lu deggu. Ku jaamul fi yàlla ba yaakaar ne am na sëriñ buy ñëw ëllëg, bu la yàlla dindul li sëriñ boobu ñëw taxaw ne bàyyil kii mu dugg. Loolu alquran moo ko weddi, man weddiwuma ko. Alquran moo weddi ne loolu amul. Nan la ko alquran weddee? Jàngeen histoire yonente yàlla Nuux bi ma doon wax sànq. Nuux mooy seykhul mursalin. Nuux yonent la, waaye loolu nag doyul, dafa bokk ci ulul azmi, ci cinq yooyu ma doon wax sànq ci la bokk, mooy pe ana jabaram mi ngi safara, ana doomam mi ngi safara, te yonent la ulul azmi. Te nit ñi ki ci gën a màgg mooy yonent, nit ñi ñi ci gën a màgg mooy yonent yi. Nit ñi laa wax ñi ci gën a màgg ci kaw suuf mooy yonent yi. Yonent boobu laa wax, jabaram mi ngi safara, doomam mi ngi safara. Est ce que loolu maa ko wax? wa daraba allahu masalan lillazina amanu wa daraba allahu masalan lillazina kafaru imraata wa imraata. Yàlla nee na maa ngi leen di jox misaal ci nit ñi nga xam ne seen soxna yi dañoo weddi yàlla ñaari yonent, kuñ naan Nuux ak Luut. Li garaaw ci aaya bi mooy yàlla nee na ñoom ñaar li ñuy baax lam yugniya anhuma min allahi shay a, ñoom ñaar li ñuy baax mun ñoo jëriñ seen i soxna. Wa qila dukhulu annaara maa daxilin firaw na. Xam ngeen firaw na ku baax la wala ku bon la? Est ce que am na turandoo lu ko waral? Mais jabaram a ngi àjjana. Kon yàlla loolu mooy programme, mooy baax rek moo ko yitteel yàlla, baax moo ko yitteel. Kii mooy sa papa, kii mooy sa xolal ñun lan moo ñu yitteel? Mooy kii mooy sa papa, kii mooy papaam, diw mooy papaam rek. Su ñu nee diw mooy papaam rek, ñu daan koy jël aj ko ci kaw asmaan. Yàlla papa yitteelu ko, yàlla ay jëf moo ko yitteel, ay jëf. Firaw naa ngi ni jabaram a ngi àjjana, yàlla ko wax. Ibrahima papa ma ngi safara, te yàlla nee na Ibrahima sama xalit la. Wattaxaza allahu ibrahima xalila, te papa ma ngi safara. Kon réalité yi am ci yàlla tabaraka wa taala mooy li logique mooy nañ ma jaamu rek nii. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne Fatima, ya fatimatu bintu muhammadin salni min mali ma shi'ti fa inni la ugni anki min allahi shay'a. Fatima sama alal laaj ma loo soxla waxal, waaye boo jaamul yàlla ëllëg munuma laa musal. man yonent yalla muhammad munuma la musul yep ma don wax di joxe misal ci yonent yi seni soxna ak seni bay dafa touti tar len ma indi misal bu ngand bi pour wonne len ni ab serigne ak waliyo muqaddamat sambak dembak modok yalla ñepp la yemalé ku jaamul yalla boko yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam moy mbindef mi yalla gëna bëgg yonent bi mo am talibé bu faatu ha mu sang ko sangé ko yere bi mu don sol ñu dem armée lé yonent bi jël pel bi gassal bopam pak bi biñu paré mu duggal ko ci bimu paré mu bëgg ñaan yalla mu ne ko bo ñaané waji safara la jëm yonent bi bëgg insister yalla mu ne ko bo ñaanon juroom ñaar fuk yoon istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum bo ñaané moyam anga baña ñaan ben aya bi ne 70 marra bo ñaanon juroom ñaar fuk yoon yonent bi ne juroom ñaar fuk yoon suma xamone ne buma ko ñaané yalla bal ko ma ñaan dina ñaan waajangi safara Abdullah ibn Ubay ibn Salul ta yonent bi moko defal lol ñun fi ben way day de rek asaman bi xin rek ñu duguna aljana duguna aljanna dafa xin wala ñu ne serigne bi moko julle ki kay amna lu kenn amul yonent bi julle ni demul aljanna nga nan diwo ko julle yalla xamul diw Allahu akbar li lepp nak liko waral moy liñu waxon sank rek doomu adama kañ lay nek nit moy su dundé programme yalla ci lay nek nit kañ lay nité su baye programme yalla rek maqama bu mu non ta am diplôme bu mu non ta am xam xam bu mu non ta am daraja bu mu non ta am summa radannahu asfala safilin day delu wat kon mbokk yi ci yalla kéro ba iblis moye yalla la ko yalla dak kérok ba adama moye yalla mok xawa kérok la len yalla dak te yalla tabaaraku ta'ala bala muy genné adama ba paré yalla wax nak adama yalla wona adama ci bir aljanna ginnaw bam ko fa dugalé né ko moytul waji sa non la yak sa njabot waji sen non la na ngeen ko moy tandiku limu bëgg moy toroxal len ba du ngeen dund programme bi yalla bëgg waye luñ ci tek lu neew mu dal di ñew nax len ñom ñaar yalla di ñu netali nax bim len nax mu ne wa dallahuma fa dallahuma bi ghururin daf leena tektal ci lu len di nax lesa mu ñew wat lo len mom iblis daf len wat lo yamu ci mu ne wallahi man dama len di laye biir mbokk ñu dem julli ñewat ndax li wañe ñu dem julli ci ñewat wala mbokk inshallah ay depol ba waxe ba da yalla yi fay mu ne dem ci jakk yi jakko bi mu wax programme am ci kaw suuf lan la adama lan lay ci lan la adama di fi def ci borom bi tabaaraku wa ta'ala bindu doomu adama di jox ko place bu am solo dal di koy setti setti setti ko ci bir mbinde dal di koy def sax mu nek sambu mbinde yalla ne ko na dal di dundal jamono waye yalla may ko mbolen fexé defal ko xel may ko katan jox ko ay juntu kay yalla yenke wal ko xam xam yalla may ko xel yalla defal rafetal bindu bi ko bindu mom la wax ci alquran ne laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim man yalla ma bindu do adama ci bindu bu rafet yalla yamul ci lolou waye wa asbara alayhi ma la ya'ud wa la yuhsa min an-ni'am yalla may ko defal ko ci ay xewul yo xamne kenn mu ko wagnu kenn mu ko tak li le pour lan pour mission bi nga xamne mom la wara def ci kaw suuf mission bi da di yom ci mom soldat bu dem guerre dañ koy wadjal ci lepp lo xamne day tax mu gagne ay nono dañ ko koy jox yalla tabaraka wa taala loola defal mindeef loola defal adama ak ay jamoto moy mu parel len bepp jumtukaay buy tax li len yalla sante dina meuna nek len yalla sante dina meuna nek pour loolu meuna nek nak li yalla sante doomu adama yalla xamal ne dafa bindu adama waye daf ko defal xel yaramam ñaar moko composé mom yalla bi muy bind nit xamal ne doomu adama sa yaram bi ñaar ñoko composé moy suusi ak ruh bi suusi dafa am lu koy dundal ruh bi dafa am lu koy dundal bu fekke walu suusi la lolu ci walu aduna la lan mo koy dundal moy lek nan ak yu deme non amma walu ruh bi lolu li koy dundal moy jaamu yalla kon nit ñaari walu la am dafa am côté ruh ak côté aduna côté bayyi nit ay ñaar yépp ño wara and buul top aduna bi rek di daw faté yalla waye buul top tamit côté ruh bi rek di daw faté sa walu aduna alquran day wax ne wala tansa nasibaka min ad-dunya wahsin kama ahsana allah ilayk i'mal lidunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan jamu yalla ba melne suba ngay de waye sa aduna taxawal nga liggey ci ba melne do de ñaari moy taxaway doomu adama mbokk julit yi ci ruh bobu yalla defal doomu adama ci xam xam bobu mu ko may ci la ko yalla joxe ay jumtukaay yi mu meuna jëfëndiko ci walu aduna bi ci lepp lu mu soxla pour mu meuna nek wala ci benen firi bu gëna yom moy doomu adama bu buggé xam ba ci loi yi nga xamne mom la ko yalla indi pour mom doomu adama mu meuna jëfëriko dundam ci kaw suuf borom bi ne lepp lu nek ci kaw suuf mako defal doomu adama pour li nga bëgg ci mom meuna nek sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'a amna aya bu ne huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a pour rek li yalla bëgg ci ñu mu mëna lek te moy jaamu yalla mbokk yi ci lool lepp ci mbir yoy yep nga xamne mom mo nek pour doomu adama mëna jaamu yalla alquran mo ñew diñu wax doomu adama tukki bu muy tukki ci fi ci aduna su fekente ne dafa ñew mission bobu mu bëgg jaar yoon fokk mu tek ko ci alquran nim ko bëgge xam ngeen ne mbollem tukki day laaj bu am dalil mbollem tukki bu doomu adama di tukki day am dalil day am kulay tété dila won yoon nal la bo demé place sangam ngay wacc auto sangam nga fay fek wala nga lacc place sangam wala ñu jox la numéro alquran mo ñew di tektal doomu adama tukki bu muy tukki nan la ko wara def mission bi ko yalla jox nan la ko wara dundé alquran mo ñew di wax doomu adama haqiqatan insan lan moy nit wa dawrihi fil ard lan moy rolem ci kaw suuf wa ghayatu khalqi yan objectif yan jublu way la am bind bi ko yàlla bind ban jubluwaay la, moom doomu aadama mission boobu ci kaw suuf naka la koy dundee, su jógee fii fan la jëm, wala nga ni alxuraan moo ñëw naan ko fan lay tàmbalee tukki bi, tukki bi fan lay jeexee, lan lay fekk ci yoon bi, nan lay doxee, naka lay taxawee pour mu mën a am yóbbal. Bépp tukki boo gis rek day am yóbbal. Tukki bu mu mën a doon ci kaw suuf, tukki boobu day am yóbbal. Tey kenn ci ñun bu doon bàyyeekoo fii di dem bitim réew, sikk nekk ci ne day yóbbaale yóbbal ci xaalis, ci yére, ci ay jumtukaay yoo xam ne dina ko aajowoo foog mu yóbbaale. Alquran moo ñëw di ñu wax doomu aadama yan yóbbal la war a ut su jógee àdduna, fan lay dem, su demee foofu, su fa jógee fan lay dem. Waaye mbokk yi, su fekkente ne doomu aadama bu laaj na boppam, man damaa ñëw ci kaw suuf, fii ma ñëw kan moo ma fi indi, fii ma ñëw lan laa fi def, su ma fi jógee fan lay dem, foofu ma jëm lan laa fay fekk. Su fekkee doomu aadama boobu laaj na boppam tontu yi tontuwul rek alku na. Soo laajee sa bopp rek war ngaa mën a tont. Damaa ñëw ci kaw suuf, fii ma ñëw kan moo ma fi indi, su ma fi jógee fan laa jëm, foofu ma jëm lan laa fay fekk. Kama fay fekk wala la ma fay fekk. Kon mbokk yi, am na ñu ñëwoon ci kaw suuf di wax ne maxal bi ku mel ne Ilya Abul Mahdi, xam ngeen ne moom dafa bokk ci ñooñu nga xam ne ñëwoon nañ ci kaw suuf waaye xamuñu lan moo leen indi. Ba tax sax mu wax ci ay way mu ne jiitu laa aalamu min ayna walakin ataytu, ñëw naa xaw ma fan laa jóge waaye ñëw naa. Doomu aadama bu tukkee bu tontoo tont yi rek day am problème. Sa tont li tax mu jub, li tax tont bi di baax mooy nga tont comme ni ko alquran bëggee. Tont yooyu mooy lan? Mooy laajal sa bopp man ana, man maay kan. Soo bëggee xam ne yow war ngaa mën a jaamu yàlla wala doo jaamu yàlla rek laajal sa bopp laaj yi. Waxal man ana maay kan, min ayna jiitu, fan laa jóge, balaa may ñëw fi fan laa nekkoon. Borom bi daf ñuy wax ci alquran hal ata alal insani hinum min addahri lam yakun shay'an mazkura. Mbokk yi, ci ay at yu gàtt yu néew, tey li ëpp ci li nekk ci baas bi, li ëpp ci li toog ci baas bi 1960 fekku leen fi, wala 1920 fekku leen fi. Fan lañ nekkoon balaa ñu ñëw fii? Mbokk yi, fan lañ nekkoon balaa ñu ñëw fii? Fan lañ nekkoon? Ñu ngi woon alamul arwah. Bi ñu dikkee fii mooy ñëw nañ min ayna jitu, fan lañ jóge ñëw fii? Ila ayna azhabu ba'da al maut. Doomu aadama war na laaj ñetteelu laaj boppam, mooy su ma jógee fii fan laay dem, su ginnaaw su ma deewee fan laa jëm? Li ayi shayin aish, lan moo tax may dund? Ala ayu nahjin aish, ci ban système laay dundee? Gis nga question yi ma wax, mu nekk cette question. Soo ko tontoo rek sa dund dina jag. Cette question yi boo xamul réponse bi, boo xamul tont bi, sa dund du baax. Question yooyu mooy buñ ci jëkk mooy maay kan, maay kan, laajal sa bopp yaay kan. Fan laa jóge? Du may ñëw fii. Su ma jógee fii ginnaaw dee fan laa jëm? Lan moo tax may dund? Nan laa war a dundee? Fii ma ñëw di dund, nan laa fi dundee? Lan laa fi war a def? mbokk yi so tontu rek daal di jub waaye boo tontuwul da ngay alku waaye alquran yàlla bëgg bi mu bëgg nit waxoon naa leen ko ci njëlbeenu waxtaan yi yàlla bëgg bi mu bëgg nit xam ne nit dina soxla laaj yi loolu moo tax mu tënkal ko benn programme def ko ci alquran daal ne ko soo bëggee xam tontu yi rek ubbil alquran dëppool ak alquran taqool ak alquran jàngal alquran dundal alquran bu fekkee da ngaa bëgg a tontu tontu yi mbokk yi doomu aadama boobu war a xam lan mooy dundam ci kaw suuf lan moo tax ñu bind ko bi ci gën a rëy mooy wallahu xalaqa hadihi nafs al basariya yàlla moomu bind ko am na lu tax pour ñu xam lan mooy mission bi ci laaj bu gàtt tey suñu laajoon base yi ñu fi indi lan moo tax ñu indi ko dinañ am tontu wala duñu am tontu dama leen di laaj base yi tiim ñu lu tax ñu indi leen fi rajo bi ñuy waxee lan moo tax ñu koy waxee sées yi ñu toog table bi yére yi ñu sol yii yëpp suñ ko laajee suñu laajee lan moo tax ñu indi ko fi dinañ am tontu kon ñun tamit war nañoo laaj suñu bopp lan moo tax yàlla sàkkalu borom bi wax ko ci quranul karim aaya boo xam ne ñun ñëpp mokkal nañ ko mooy wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yaabuduun wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasul an i'budullaha wajtanibu taaghut yàlla ne dama leen a bind yéen nit ñi ak jinne yi pour benn mbir mooy pour na ngeen ma kennal wax naa sànq bi waxtaan bi di commencé ma ni mboolem aaya yi ngay jël ci alquran yàlla di ci wax ibada li muy tekki mooy tawxid mooy nañu kennal yàlla wa maa naa yaabuduuni yuwaxiduuni maanaa ibada bi mooy nañ ma kennal nañ ma jaamu dañ ma wéetal man yàlla tabaraka wa taala jaamu yàlla boobu nag tey la nit ñi seen firi doy waar seen dégg-dégg lënt ba koo ci wax jaamul yàlla rek mu ne la maa ngi jaamu yàlla parce que maa ngi julli ab sénégalais soo ko ne jaamu yàlla rek mu ne la julli naa yow tax doo jaamu yàlla mu ne la moom man maa ngi jaamu yàlla man léegi-léegi laa julli tisba parce que jàpp nañ ne jaamu yàlla mooy julli déedéet jaamu yàlla aw dundin la aw dundin système de vie la aw dundin ni ngay dundee sa 24 heures bi yëpp li ngay def waroo cee def lenn lu dul nga laaj yàlla naka la ko bëggee naka la ko yonent bi doon defee nga defee ko noonu gis nga am na benn téere boo xam ne li ëpp ci ñun ci réew mi jàng nañ téere boobu loolu la ñuy wax muy laxdari suñ demee ci laxdari dinañ ko fekk borom téere ba naan wala yahillu lahu an yafala fi'lan hatta ya'lam hukma llahi fihi daganul ci julit muy def benn mbir lu dul moo loolu muy def mu xam lan la ci yàlla wax kon jaamu yàlla googu ñuy wax aw dundin la nan lay lekkee nan lay naanee nan lay solee nan lay takkee soxna nan lay nekkee sama borom kër lan laa war a liggéey fan laa war a dëkk lan laa war a def loolu lépp jaamu yàlla la am na ñoo xam ne te yaakaar nañ ne soldat la sax du jaamu yàlla am na ñoo xam ne yaakaar nañ ne lekk bi nga tiim di lekk da ngay lekk ni du jaamu yàlla am na ñoo xam ne yaakaar nañ ne yére bi ñuy sol du jaamu yàlla loolu lépp soo ko boolee mooy jaamu yàlla moo tax l'islam bàyyiwul dara programme bi la yàlla indil bàyyiwul la dara lépp loo soxla rek l'islam wax na la nii nga koy defee lii nga ciy wax fii ci biir baas bi damay ñaan kenn ci mbokk jullit yu jigéen yi wala kenn ci mbokk jullit yu góor yi na jóg taxaw mu ne nàngam bii lan la ci l'islam wax ñu xool l'islam wax na ci wala waxu ci lenn rek lu mu tuuti waxal l'islam bàyyiwu la ba yaag sa soxna ci kaw lal sax wax na nu ngeen di nekkee l'islam bàyyiwu la ba wax na la nooy duggee ci biir douce bi nooy noo fay toogee nooy génnee l'islam bàyyiwu la ba wax na la nooy lekkee nooy naanee l'islam bàyyiwu la ba wax na nooy waree ci oto nooy waree ci saret ñooy waree ci mbaam l'islam bàyyiwu la wax na la sax balaa ngay kër balaa nga koy tabax nooy def l'islam bàyyiwul dara ma farat naa fil kitaabi min chey moo tax yàlla bëgg ñu dundee ko du ay wax rek yu nit di def ay jëf la ay jëf naa am kenn ku laaj dara amul lo yëkëti rek l'islam wax na ci lo yëkëti lo yëkëti rek l'islam wax na ci ndax lan aw dundin la moy dund aw dundin la aw dundin sahab yahud bi dafa ñew ci ben sahaba ne ko l'islam bi jangal na leen lepp mu ne jangal nañu lepp jangal nañu ba jangal ñu soy dugg douce noy duggé soy genn noy genné xawlan la ñun xamu ñu lool tay yaakar nga ne dugg douce mom da ngay ñew rek teul buntu yi te paré dem sa yoon dedet l'islam da ne boy dugg ci douce jitalal sa tank chamoy waxal bismillah اللهم إني أعوذ بك من الخبث الخبائث nga duggal sa tank chamoy nga dug mune bul djublu penku bul djublu saw sharriqu aw gharribu sharriqu aw gharribu hadith bobu nak ñun momu ñuko wa medina ñoko mom ndax yaronte bi ñalla doon waxal wa medina hadith bobu ndax daf leen djublu len penku wala ngeen djublu saw ñun tay ku ci dem all ba nga djublu penku fo djublu ci kaaba gi soko wone ginaaw foko lo won ginaaw kaaba gi motax wa medine ni la ñom ni lañu dekké motax mu ne len sharriqu aw gharribu ñun bu dé ñun la tay yow nga don tabax sa kër say douce ni la wara djublu wala ni amo droit djubal douce ni amo droit won len ginaaw ni ko wax len islam amul luñu bayal aw dundin la lepp luñu indi lepp da nga ne da ngay takki jabar l'islam bayiwu la da ngay am jëkkeur l'islam bayiwu la de lan la la yëneenti bi wax pour nga tan mu ne nga tan iyyakum wa khadra'ud-diman yëneenti bi neena ma ngi lay moy tandikulo nga tak jigen jo xamne defa neutex melne gatta husain dafa rafet ba melne gatta kusin xam ngeen gatta moy dugub bu sax fu ñuy tour malit dugub bu sax fu ñuy tour malit bo ci yaakaare lek do reer waye day rafet day jog rek naat naat dal di focc genn fleur waye fleur bobu rek nak du genn dugub ci fleur bi lay yel moy jigen ju rafet ju amul diine yoonte bi neena moy tandik ko gis nga bude jigen ji bo wara am jeuker yonent bi ne izara aitum man tardawna dinuhu wa khuluquhu fazawijula illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid wa fi riwaya wa fasadun kabir yonent bi ne bu len def rek waju jagar jagari sen bir keur rek ne soxna la beug rek ngeen may ko yonent bi ne dedit bala ngeen di maye sen dom yu jigen ni na ngeen len tanal ay gor yu am diine am jikko am diine am jikko am diine am jikko na seen diine bax na seen jikko bax su ngeen gisee borom jikko bu bax am diine may len ko soxna est ce que ñun tay lool moy suñu dund mbollem li ñun islam jangalon dañ ko sanifé motax pour ñu dund bu melni du wara nek mbettel mbokk yi du wara nek mbettel kon lima doon wax legi moy islam aw dundin la programme la bu yalla di dund yalla jox ko doomu adama yoni ko mu nek ben mission pour mu wara ñew dund ko ci kaw suuf yalla dafa bëgg ak kaw suuf ñu dund fi aljana dund bo xamne amul agression dund bo amul njaalo dund bo amul nan sangara dund bo amul lek riba dund bo amul carte dund bo amul moy yalla dund aljana yalla bimu binde doomu adama lol la ko wax li yaquma bi imaratiha pour doomu adama dundul kaw suuf nan lay dundale kaw suuf moy mu jaamu yalla so jaamo yalla rek kaw suuf daal di dund lan mo ñuy wax lol moy bo jaamo yalla da ngay ragal yalla motax yalla sant ñu lañ ko jaamu mu ne li tax ma bindu len moy na ngeen ma jaamu waxna aya bi wala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya ayyuhan nas اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم بسم الله يالا لا فخامني بو نكو جامو دا نيي راغال يالا سون جامو يالا دا نيي راغال يالا مي واخوما كوم نيون نين كاي ديفي في دي دا ngay gis kou julli dem ci lan mo tax ku ñew ci jakk ji sumi say dal yu bu ci bir fan ngeen joge legi len fu ngeen joge legi lutax ngeen simi seen dal yu yobugo ci biir jakk ji man de samay dal dama ko yobbu ci biir ndax medina bi musna fe ñew di fi traduire film ñeubu sama posette suma tok di traduire ni duma ko fatte de ci jumaay reubes jeelaw suma tok ni di traduire nek ma ngi den ak ben way neena ciass sama portefeuille wala lor rek tango atel bi an inshallah barakallahu fikum kon xolal ki nga xamne dafa ñew di jaamu ci yalla dem ba ci jakk ci mu fekk ku simi dalla mu ne doña dalli yoom liko indi won mom waji liko indi won jaamu yalla mais jaamu yalla bi xam nga lutax waji nek sacc ba leen parce que julli gi baxul su julli won julli deug inna salata tanha anil fahsha julli ge baxul parce que julli wul day kepp keppal amna jaamu yalla yu ñuy def jaamu yalla yi baxul de nañ ci def attention bu baaxa baax waji ba mu duggé ci jakka ji daali door mu daanu ñaari rakka teur teur teur lan la ko yonent bi wax julil julli wo mu daali doorat yenen ñaar rakka yonent bi nako julil julli wo mu ne li la man yonent bi ne li bo ci dé da ngay dem safar parce que li du julli ndessane julil julli wo koor gi ñi koor yonenti bi lan la ci wax nit dina wor ba ngon du ci jëlé luddul xif ak mar té pourtant jaamu yalla la té ñun fi ku lekul depuis fajar ba ngon ñuy noddu timis lekko depuis salatu ba timis jot loy wax loy wax tay da ngay ñew ci sa table table table bi nga dessiner peinture bu ñuul nga jël crayon daan né 1 suba nga ni 2 dina suba nga ni 3 parce que lan lekko nanu kon worna ndeke nit worna ba ngon jele wu ci luddul xif ak mar ruba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash man lam yada qawla az-zur wal 'amila bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amuhu wa sharabu ndeysan yow yaangi xey rek xedd lekko nanu pour yow wor la ndeke woro ndeke sa beut yi motax yalla nangoul sa koor sa nopp yi motax yalla nangoul sa koor sa gemign gi motax yalla nangoul sa koor sa tank yi amna fumu dem ba yalla nangoul sa koor sa loxo yi amna luñu def ba yalla nangoul sa koor mais lekko nanu pour yow wor nga ndeke jaamu yalla gi nga xamne moy tax doomu adama xam mission moy jaamu yalla gi yalla wax ne bu ngeen ko defee di ngeen di am ragal yalla la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun ci alquran ken xamul ñaata la te yeb ci ibada la nek nañ tambale baqara ya ayyuhan nas i'budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum dama bëgg bu may wax rek suy fin na ngeen ko yeggali eye nit ñi jaamu len yalla yalla mi len bindu mo bind ñi len fi jiti won lu tax ñu lay jaamu mu ne la alakum ndax yeen tattaqun yeen ragal yalla bu ngeen ma jaamo rek ragal yalla koor gi lu tax yalla sant ñuko koor jaamu yalla la wala du jaamu yalla tontu koor jaamu yalla la wala du jaamu yalla lu tax yalla sant ñuko pour ñu am ragal yalla kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la alakum ak makk lu tax yalla sant ñuko jaamu yalla la wala du jaamu yalla xana di ngeen xiif xam ngeen lu tax yalla sant ñu aj pour ñu mëna am ñu am taqwa fatazawwadu fa inna khayra zadi tabaski lu tax yalla sant ñuko pour ñu am taqwa lan yanalu allah luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum gis nga taqwa alquran lu tax yalla wacce ko pour ñu am taqwa khuzu ma ataynakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum ku ray nit nañ ko ray loi bi nañ ko jëfé suñ ko jëfé rek dañuy am ragal yalla walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum gis ngeen jaamu yalla yep li tax yalla sant ñuko moy pour ñu am taqwa allahu akbar jaamu yalla yep nak ñi ragal yalla ñom la yalla di nangul ñoo ñu am taqwa bobu ñoñu am diplôme bobu tuddu taqwa gis ngeen wéru koor formation la fim nek ci formation lañuy nek wéru yalla lañ wara formé wu pour buñu génné ñi atma yépp dañay am diplôme taqwa xam nga nan ngay xamé né koor yalla nanguna sa koor wala xamoko xam nga nan nga koy xamé yan mandarga yalla ñu yalla won né ki yalla nanguna kooram wala yalla nangul kooram yan mandarga la xam ngeen ko ndax xam ngeen ko mbokk yi ndax xam ngeen yan mandarga yañuy xol ci nit ñu xam ne ki yalla nanguna kooram wala nanguwu ko moy bu koor gi jexé mu continuer di jaamu yalla waye bu koor gi jexé bis biñ né wër yu feñ na nga sira war sa dal brancer war sa sentir dali kris kara sa tubey yow woro da nga bokkon ci association xifal mu yalla nangu won sa koor doto kris kara sa tubey doto dem ci san doto dem soirée doto xéssal doto mess doto té greffage doto dangal doto xapati doto xootal ku yalla nangu koram du def lol jaamu yalla rek ngay def ci kaw suuf doto tardel waxtu bu ngor da ngay gis fi ño xamné légui buñu xëddé rek dem jak bu xëdd gi jéxé kèn dotul dem jak association xëdd xëdd dong moy tax ñu dem jak xëdd su xëdd amul buñ dem jak ñoñu xëdd lañuy jaamu ñi jaamu xëdd ku tax nga julli parce que da nga xëdd bugo teuda nga dem julli ñew teud koor gi jeexna xëdd amul waji nan as-salatu khairum minan nawm nga nan ko la an-nawm khairum minas salat la an-nawm khairum minas salat bilal bi day yuxu as-salatu khairum minan nawm nga sangu sa mbaj nan ko an-nawm khair al-an-nawm khairum minas salat yalla nane yalla jubal yalla nane yalla wërsegal kay won deug wërsegal ñu top ko yalla nane yalla won neen wërsegal ñu bay mbokk yi ñi ragal yalla ñom la yalla di nangu seen jëf innama yataqabbalu llahu minal muttaqin ñi ragal yalla ñom la yalla bëgg inna llaha yuhibbul muttaqin ñi ragal yalla ñom ñoy jéggi ëlëk sirat summa nunajjil ladhina taqaw wa nazaru adh-dhalimin fiha ñi ragal yalla ñom la yalla dencal aljanna sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha ka'ardi as-sama'i wal ardhi u'iddat lil muttaqin ñi ragal yalla problème biñ am yalla moy intervenir ku ragal yalla wallahi wallahi wallahi problème ba am yalla genné la ci fa man yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuquhu ku ragal yalla do am bakkar wa man yattaqillah yukaffir anhu wa yu'zim lahu gis ngeen taqwa fokay jele ci nan ngay amé taqwa kan ngay am taqwa moy bo jamo yalla so jamo yalla am taqwa kon ndek jamu yalla li tax senegal munuñu am taqwa moy dañu jamu yalla julli selul koor yi wirul jang alquran bi baxul da ngay fekk ab julit muy julli di jang fatiha nan yaqna abudu yaqna sta'in ku yaqna abudu yaqna sta'in loy am ci julli bi wolé mu nela iyyaka na'budu mu nela yaqna na'budu yaqna na'budu yaqna na'budu ku yaqna na'budu yaqna nasta'in julli gi do ci am dara lesal gis ngeen wéru koor gi ñu nek da ngay dégg kenn ci julli daane foyna fila yow mu ne jakarapit amna medina wala amul amna jakarapit ku bañ satation monté lolu lañuy wax so laccé won allahu akbar ila yone mbinde fi jaamu ñu yalla so laccé won jakka ji ñaata rak lañuy nafil ñu ne la 20 rak ñu bi ñaata lañuy nafila ñu ne 4 rak mbokk yi dama leen di laaj ngir yalla na ngeen maandu de di ngeen wo fan lañuy dem ha ci 4 rak yi bo laccé won kër gi 1 million lañ fi maye kër gi 2000 lañuy maye foy dem do tax demu len ci 20 rak yi parce que amu aduna la amu aduna la amu aduna motax nga dem ci million yi parce que lii dafa tuuti 2000 dafa tuuti demoo mais bu fekkee jaamu yàlla la nag ndeysaan fi gën a dee ngay dem yenn saa sa da ngay gis ku ne ilimaan oya falal saraka yi da ngay spaa yoo xam ne ñu ngi fi duñ dem jàkk di jéem a indi ay ilimaan day jéem a jaay dafa jàng di jàng saar yi gudd ñun kaw saraak l'ikhlas ak suratul asru doy na ñun suñu tànk yi day metti dama yor sama benn dëkkandoo sama kër day naa fi la day togg ci ngénte yi su ma nee day togg ci ngénte yi rek kon li mu nekk doy na jaruma koy wax day yondoo dar dar yi ba ngoon bu ñëwee bu ñuy naa fi la mu ne oustaas sama oustaas tey de tànk yi dañuy metti ci ngénte yi la yenn oya falal rakka yi gis nga de xoolal nga yendu ci ay ngénte di togg ba ngoon jot nga war a naafi la naan nañ nañ jàng l'ikhlas te suba ba léegi yaa ngi taxaw so pour lan pour 2000 francs yi ñu lay may après bu ngénte di jeexee 2000 francs julli gi loo ci am julli gi ci ngay duggee aljanna moo tax mënuñoo dem dañuy sonn rek mënuñu dem parce que jaamu yàlla bi lañ joxul àqam jaamu yàlla bi joxuñu ko àqam comme joxuñu jaamu yàlla bi àqam dañuy sonn mais du dañ duñ dem da ngay compté da ngay xool waa ji ci jàkk ji soo boolee gee bi ak naafile bi yëpp 10 minutes la gee bi ak naafile bi yëpp 10 minutes yaa ilaha illa allah da ngay fekk koo xam ne ilimaan boo xam ne day jàng qul huwa allahu 40 qul huwa allahu lay jàng ci benn rakka 40 xam nga su ko déggee da ngay naan si li bëri na waaye bu ne allahu akbar qul huwa allahu sama leen kufanaat qul huwa allahu leen kufanaat qul huwa allahu leen kufanaat kufanaat rek nga ciy dégg kufanaat qul huwa allahu leen kufanaat qul huwa allahu leen kufanaat qul huwa allahu leen kufanaat allahu akbar sami allahu liman hamidah allahu akbar assalaamu alaykum allahu akbar li soo ci nekkee ba weer wi dee doo ci jëlee lul yaram bu métti amul lu mu saf dara après nañu pare nag julli nañ di julli julliwuñ dañuy sonn rek loolu du julli moo tax buñ ci jógee looy gis bu naafile bi wala julli gi ne asalaamaaleykum rek ku ne jël nañ sama dàll jël nañ sama saak jël nañ sa wala ci biir jàkka ji jël nañ sama portable te ci biir jàkka ji la ko naan a julli gi loolu kay moo ñu war ne julli gi baaxul fokk ñu changé ñu xam ne jaamu yàlla gi mooy tax suñu dund baax jaamu yàlla gi suñ ko baaxalee rek mission bi ñu yàlla sant day dem jaamu yàlla gi nag du julli kese de gis ngeen wax naa leen aj wax naa leen tabaski wax naa leen koor wax naa leen lépp mbooleen ibada ibudu la wax su ngeen ko defee rek laallakum tattaquuna ngeen am ragal yàlla man ak sama benn xaarit bi tudd Pape Gora Seck dañoo aji biñ demee yàlla def portable am daal di wadd ci biir kaaba gi ñu ñibbi mu fàttaliku ne portable am réer na am ku ko abal portable mu woote jot benn naar mu ne ko portable maa ko moom naar bi ne ko ne boo ñëwee ci kaaba gi nga laajte am na benn brigade bu nekk foofu soo ñëwee dinañ la ko jox mu ñëw xam nga lu grave mooy bi mu ñëwee dafa fekk benn immeuble boo xam ne lu réer yépp ci wàllu portable ak machine foofu lañ koy def portable yi dañ leen di branché soo wootee rek ñu am ku jël ne la kaay jël sa portable boo ñëwee ñu jox la booy wootee rek boo ñëwee ñu lay jox ñu ñëw Sénégal mu maa ko njëkk a ñibbi si mu ñibbi si bi muy ñëw portable mu ngi dugg taxi jógee aéroport mu jël portable di waxtaan ak sa bi teg ko ci kanam ñu egg bunt këram mu wàcc di génn bagage bi taxi ba dem yóbbu portable mu woote jot boîte vocale est ce que xale ñaari dëkk yi ñooyam xam leen di la ñaar ñi ñooyam allah ila yastawiyaani yemuñu ñee dañuy jaamu yàlla moo tax yàlla indi leen amn indi leen raxa moo tax indi leen sécurité indi leen naata nëtëx indi leen lu nekk gàñ ñun nag comme jaamu yàlla gis ngeen li waa ji doon wax rek nee na dëkk yi doon jaamu yàlla bu ngeen demee yàlla dafa def ay pétrole yàlla def fa jama def fa gaz mais ñi seen maam yi doon bokkaale nee na seen garab yi ay simple ay sumpulaat ay siddéema ay kóoni yu dëjëg yooyu rek lañ am, amuñu leneen. Ñi doon jaamu yàlla seen garab yëpp dafa dafa ne dafa dem, garab yi sax dafa neex, waaye ñun ay niimaa xol mais dinaa ngi lépp niimaa la. Boo fi jiyee pomme du sax parce que bokkaale moo fi nekk. Fu ngi nii yàlla moo ko wax. Walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw, waa suuf suñu gëmoon yàlla ragal yàlla amanu wattaqaw, gis nga baat bi ñëwaan na, baatu taqwa bi ñëwaan na, lan lay def? Mu ne la fataxna alayhim barakatim min assamaai wal ard, kon damay ubbi xéewal asamaan mu sotee. Xéewal la wax xéewal barak baraka barke barke la yàlla dinde barke, dund gi day am barke. Yéen xam ngeen ne Sénégal barke amatu fi, xam ngeen loolu? Ceeb baa ngi nii ngeen di lekk, woor leen ba ngoon, ceebu jën baa ngi nii neexul am lu muy xëy. Balaa muy neex foog ñu def ci jimboo, foog ñu def ci ajjunu moto, foog ñu def ci façon kib bu nekk am na fi. Démb ceeb bi amul woon loolu te dafa neex, dem leen ngeen laaj suñu yaay yi ñu ngi nee toog. Démb amul woon benn masi, amul woon benn kib, te ceeb bi dafa neexoon parce que boobu nit ñaa ngi doon jaamu yàlla. Mais biñ demee ba sànni yàlla di moy di def lu nu neex, yàlla dindi barke bi, dara baaxatu fi. Léegi sax soo waxee ñu ne la marché bi chinois yi ñoo ko yàq, lépp chinois la, jigéen ñi sax chinois la, dara baaxatu. Ku ci def nag ba am jabaru chinois am nga problème, dara baaxatu, lépp a yàqu. Mbokk yi ci jaamu yàlla googu nga xam ne moom la ñu yàlla sant, jaamu yàlla googu mooy imaadul amn, ci la ñuy amee sécurité. Allahu sécurité, Sénégal am na sécurité ndax fii ñuy defee conférence bi suñu tasee nit ñeme defee lal ba sang moom fanaan fi fii fii buy tëdd nag na indaale ñaari saak yu mel nii mu teg ko ci wetam mu njaganaa yoo ko. Wallaay bu yeewoo néew lay nekk, néew da ngeen yéen am na benn waay bu ñu rey fee. Pourquoi? Parce que gars yi dañoo gis saag bi mu njaganaayoo defa ne léeg-léeg Sénégal ndeysaan dañu gis ku yor saag rek ñu dóor, bu ñu paree xool saag bi duñ ci fekk lu dul mburum woow. Xoolal dañ koy rey, dañ koy rey ci dara, ci dara lañ koy rey dara. Xam ngeen lu tax loolu? Mooy ci jaamu yàlla la ñuy amee amn, amn loolu yàlla naan sécurité. Ci jaamu yàlla lay amee jaamu yàlla, nit rek nit kuy jaamu yàlla du tiim mbokkum julitam di ko rey jamais. Ci jaamu yàlla googu buñ amee amn ci la ñuy am raxa, mooy réew mi day nëtëx, suuf si day nangu, asamaan si day taw, garab yëppay meññ, su ko defee nit ñi nekk ci naataange. Loolu fan lañ koy amee? Mooy ci jaamu yàlla. Mission bi buñ ko defee rek am sécurité. Sécurité lan lay jur? Mooy raxa am, nëtëx am, nëtëx lépp daal di yemb, lépp yomb, lépp baax, comme nit ñi nag dañoo bañ musiba mooy am, comme nit ñi dañoo bañ lànk. Xoolal yonente bi salaa salaam fi mu doon dund Makka Médine, am nu moo fa am, raxa moo fa am, dem leen Makka kenn du fa bay mais lépp a ngi fa, te kenn du fa bay dara. Lu tax? Parce que dañuy jaamu yàlla. Doo fa dégg ku ñu agressé, doo fa dégg oto bu mbëkk nit, oto bu mbëkk nit doo fa dégg. Fii waxuma la oto bu mbëkk nit, mais chauffeur bi daf lay jib nga daw tëb ba tëb trottoir bi dugg ci biir kër, mu ne am na sens ma waay rek teppi. Xoolal bëgg a rey nit, bëgg a rey nit di ko saaga, wala amul fee lu oto bi daw su ñetti nit nee jurox ci tali bi mu teggi tànkam ne leen nii di sang. Allahu akbar, du benn, du benn, du mun a nekk benn parce que ñee dañoo teg yàlla seen kanam. Yàlla lañ teg, yàlla teguñu keneen, yàlla. Soo waxee rek ñu ne la Allah yàlla, ñun wane yàlla fi kenn du la faale. Sénégal bala muy contane sax nga ni ko yalla mu gëna mëg mu gëna def limuy def dafa melne bo len né yalla dañuy fétérlu lolou musiba naru layla mbokk yi ci lañu am raxa li shu'ubil ard mbolem peuple soufi suñu jamo yalla dañuy am raxa dañuy am neutex dañuy am natangé yépp day am su boba sax xam ngeen lolou lumuy jur moy dañuy bëggeenti dañuy bëggeenti xala yoon bi sallam société bi mu yaroon ñepp ragal yalla jangeen histoire Umar Umar ibn Khattab jangeen histoire ak borom sawmi wa ndaw si daan njar sawmi dom ji nako bula Umar yegge munako Umar nek munako in kana Umar la yaraka far rabb Umar yarak sawmu non la baxé kéro compteur de prix ñewul gendarmerie ñewul douane ñewul police ñewul armée de l'air armée de terre armée de mer yépp am nañ ko est affaire yi baxna sen policier yi té lañ gëna dëng ay ku ci wor fi légui genn walu ñom dañuy wor ba paré di droit ci auto yi auto bu ñew 1000 francs auto bu ñew 1000 francs après nga dem ndogu nak ndogu bu tay journal yi neex la ci ndogu yu haram ngeen dem nga douane bi kazalik xolal fe yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dekk bi mu nekkon amul douane amul police amul gendarmerie amul dara lan la am ittaqillah haythuma kunt lepp normal jigen sax njaalo na jigen njaalo na njaalo eum ñewna yaronte bi defna bakkar setalma defna bakkar setalma yaronte bi nako dang da nga njaalo mu nekk waaw mu nako demal ba am doom ndaw si dem ba am doom delu si wat ngir beug rek bakkar bi bum ko yobbu ci yalla ñona yaronte bi xam nga mo ne ko deel mu ne ko may ndaw si njaalo won ma ñew nga ni ma demal ba am doom amna doom yaronte bi ne ko demal nga nampal ko ba mu fer ndaw si delu wat ba doom ji fer bi pa bi muy ñew beugul delu mu jox doom ji mburu ci loxo bi mburu japp ci loxo bi jox ko mburu ñona yaronte bi xam nga mo ne ko deedit mu ne ko may ndaw si njaalo won nga ni ma demal ba nga am doom ma ñew nga ni ma demal nga nampal ko ba mu fer feral na ko mi ngi ni di lek mburu mu na lekal bokkum yaronte defal li yalla wax ci man buguma dajje ak yalla di yobale bakkar yaronte bi da di jox ndigal sahaba yi ne len aqimu haddallahi alayha def len santane yalla ci kawam sahaba yi da di jël ndaw si laxas ko ci ay sagar ba yaram bi daj ñu commencé diko raj jël ay xeer diko door Khalid ibn al-Walid mo jël ben brik dal di koy door ci bop ndaw si bop bi tass dal la yonenti ko Khalid Khalid mahya Khalid laqad taba tawbatan law qusimat ahlul madina la wasa'atuhum ndaw si tuub na tuub bo xamne wa madina yeb buñu nanon sangara buñu njaalo won buñu bañon julli buñu len seddelé tuub ndaw si ñom ñep dañu dugg aljanna buñ jamo yalla rek am jamm buñ jamo yalla dañu am jamm waye fakk ngeen ci stade di beure di beure ku amul combat rek nek agresseur jamu yalla rek moy tax rew mi bax jar amul lenen mbok yi jamu yalla amna lay indi amna indi raxa raxa indi mahabba ñepp bëggeenti yaronte bi sallam jangal na sahaba yi ndaysan di xol jangal sahaba yi ay ap après muy xol est ce que bëggeenti bi mu jangalé jall na wala jallul ñu may yaronte bi bop xar am ku ray xaram ba paré jël bop bi daan li yaronte bi la koy yéné yaronte bi wa bilal ne ko jëlal bop bi yobul mako ci Abou Bakr ne ko man mako ko may ne ko réré tay Abou Bakr jël bop bi yobul ko Umar ne ko malako yéné réré te kenn ku ci nek ba ngay jël di yobbu ci sa morom ki la ko indil yobbu ko Omar bi bop bi yexé ci mom mu yobul ko Ousmane Ousmane yobul ko Ali Ali gadul ko yonent bi ñew ne ko foko jëlé mu ne ko Ousmane mako may mu ne wol Ousmane ñu woy Ousmane Ousmane fo jëlé li mu ne ah Omar mako may ñu woy Omar Omar fo jëlé li mu ne Abou Bakr mako way ñu woy Abou Bakr mu ne yonent bi amako yobbu won yonent bi daldi ci jot dal ne ma ngi sante bi yalla def ci samay sahabu ñu bëggante ñun bu doon ñun la fi kenn ku ci nek da nga nan ko tuy genn di ray sa bir dem ci boutique bi demander ñaari coca te nan ñi mu ron xéñal na ngeen dé fala yelente lu wax abazar ya abazar yow abazar iza tabakhta faksir al marakha abazar boy togati bari lal ñeex ni so mënul maye ci yap mo nga maye ci sauce bi ndaysan abazar soy togati yap mune ha mune bari lal ñeex ni su fekke mëno maye ci yap bi sax nga maye ci ñeex ni kan moy def lolu fi kan moy togu fi yap di ci yakalata fi waxuma la di ci maye mbokk yi islam dafa nek fele ñun ñu nek fele na noppalu islam dafa nek ci benn xur ñun ñu nek ci benn xur di titoro l'islam nan l'islam lañu dund li gëna dé ci sénégal moy yeen sa nga dégg ñu ne li fi nek bu ko yalla xébé ñak fi lu fi ne lu ne sénégal man dé ay mbeur la fi gis ay gaynde ay rappeur ay kris karas ay disquette ay dangal lool dé la fi gis ay maire yu xootal ay pa yu o lool la fi gis ay serigne dul dem jak khalifa general yu dul julli ci juma duñu aji mak duñu julli farata yi ci jakkay dañuy tejju lool da la fi gis gis mo fi lenen bu ngeen gisee lenen ngeen wax da ngay dekk ak serigne bo xamne du dem jak jamais su jak jore mom ci bir salam lay jur ñepp dem jak mom du dem lutax duñu julli ci juma lutax duñu julli ci jak te yoonent bi sallam daan julli ci jak yoonent bi daan war mbam yoonent bi daan war mbam waxuma la mu war mbam mais yoonent bi yek ci mbam wo abdullah ibn mas'ud tek ko ci kaw mbam mi ndaysan allahu akbar ñun da ngay deg ñu nan ku sant job du war mbam bala sam war nas ku sant njaay du war mbam bala sam war nas dag jeng jangulen lol est ce que lol diine la te muhammad daan war mbam muhammad khairun nas khairu khalqin nas الحبيب المختار المصطفى المتبع المرتضى ما خلق الاله ولا ترى بصرا يرى كمحمد بين الورى مو گنت نيت ني موي وار مبام سوبغون فاس بي گنا رافت سي جامونم ني انديل كوكو والله محمد بني وان صحابي خولال لين با فاس بي گنا رافت سي مكه المدينه گين انديكو صحابي دنا نكو يلي كرك با يلانتي بي گيني ادنا دنجكو سولي ني بيسي Fatima Joy dan Bilal naka ngeen di jele ku melni Muhammad wa qisuf si diko ci dugul trayer sen yaram du daw lan la Bilal tont da ko ne la ya Fatima law arada abuka an naj'aluhu ala firasin bayna as-sama'i wal ardi la qumna bihi bayna ala firasi zahab law arada abuka ala an naj'aluhu bayna على فراس الذهب بين السماء والأرض لقمنا به لكن إنه أمر من أوامر الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يلا بلال تونتك يا رب فاطمة دكوني سا بابا محمد سو بوغون ني تيكو سي بليانو اور اج كو سي كاو اسمان والله ني صحابه يي دنجو ديف واي نك ليغا غيس ني دافكو موي مودي ني غاس سوف سي بام خوت دوغال كو سي لولو موي سنن الله في الارض lolu moy namteef yalla yalla mo ne ku de dañ lay duggal ci souf motax sa papa bim de ñu duggal ko ci souf lolu kessal mbokk yi wax ji bari na te waxtan wi suñ ko topé du jeex ala kulli hal mu nañ ko teunk fi limay fatali sama bop di len fatali moy al kayisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al maut kumus moy ku jaamu yalla préparer lu nek ci ginaaw de dañ koy préparer de dañ koy préparer il faut ñu préparer dé gis nga li ngeen di gis ni yi ngeen di gis ni xumb yi jaagar yi dugug ak genn yi nangam egul ci bameli dé fofu ku dé rek paré ku dé rek sa yowmal khiyam paré innal mayt allahu akbar innal mayt iza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabu arahu malakan atahu malakan atahu malakan kude bañu tek la ci sa bamel ba sul la ba nit ñi ñibi rek yalla envoyer la ñaari malak kon nak nañ leen gor gorlu nañ leen jaamu yalla ku mus moy ku jaamu yalla bu nit ñi fo nga jaamu yalla ku mus moy ko xamne bu nit ñi di fo top ci aduna bi di jaagar jaagari nga jaamu yalla nga jaamu yalla jaamu yalla nak moy kennal yalla moy wetal ko kennal yalla moy tek yalla place am wetal ko bagn ko dendalek len yalla kenn du ko dendalek dar yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim min kulli shay salim min kulli shay xol bi dang ci genn lepp lepp nga ci genn genn ci sa jeuker genn ci say dom genn ci say mbokk genn ci aduna genn ci yere yi genn ci tar yi genn ci lepp lepp nga ci genn bam dess yalla xol bi yalla neena man rek ma ci nek nga am jamm su ci leneen lekke rek man ma baye la ak lool man duma bok ak xol ken xol bu ma ne para fek fa keneen ma genn illa man ata Allah biqalbin salim salim salim ma ngi jeglu kaddi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullah barakallahu fi kul sas wallo ki ñoo ni dundu kaddi ngi borom sas bu baax baax jazakumullahu khairan diko ñaanal yalla yalla ko yalla fay ay yu bari bari amin ya rabbal alamin yalla ko yalla ay dole yaatal alle amin ya rabbal alamin ñi nga xamanteni ñi ñoo doon tok di lu itam yalla ñu kaddi jariñ amin ya rabbal alamin su ko defé jubaay yi mom mo nekkon ñu xam li tax yalla dindi defana ni leer na